Dead or alive, you are coming with me. I know you. You're dead. We killed you! Ja, som ni vet så betyder det där att det är dags för ytterligare ett retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig har jag som alltid min kära vapendragare Anders Brunlöf. Tjenare, tjenare. Hur är läget, Anders? Läget är att jag går på knäna lite grann. Och det kommer väl inte bli bättre framåt småtimmarna i natt. Eller vi är redan på småtimmarna kan man väl säga. Men så ser det ut i dagens läge. Det är lite småstressigt kan man ja, säga. Ja, minst sagt. Ja, precis som förra veckan så är det fredag natt som det här spelas in. Så att vi får se när det kommer ut. Förhoppningsvis i tid. Precis. Eller fredag natt ska jag säga. Natten till fredag heter det. Ja, men det är ju tekniskt sett fredag nu faktiskt. Så. Det är det ju faktiskt. Hur som helst i alla fall. Vi ska till dagen prata lite om Robocop vs. Terminator till Super Nintendo. Men innan vi gör det så tar vi och öppnar våran postsäck. På Gameplayer så har Chris Jonasson skrivit: jag har blivit med GameCube och Nintendo 64 med spelen Pikmin, Star Fox och Zelda och Ocarina of Time. Vilket ska jag börja med? ja, Pikmin kanske. Nej, det kom ju en diskussion där också. Pikmin är inte riktigt retro, det är ju GameCube. Är det GameCube? Men fanns det ingen Pikmin-spel till 64 menar du? Inte vad jag vet. Nej, jag är osäker jag också. Det är troligtvis jag som har fel då. I så fall Star Fox, alltså, om man vill spela retro. Ja, för... alltså om vi antar att det är Lylat Wars det handlar om, vilket jag för mig att det är, för att han har sagt samma sak på Twitter också. Så är det Lylat Wars så tycker jag definitivt du ska börja med Lylat Wars, för det är kul. Ja, jag har inte spelat någonting alls av det här, tror jag. Jag tycker det är helt suveränt. Ja. Ja, det enda jag kan säga är att han ska undvika Ocarina of Time. Ja, jo, det håller jag också med. Ja. Sen så påpekar han också att han älskar tystnaden efter påståendet att Sonic skulle vara bättre än Mario. Ja, jag har varit lite tagen, vad säger man? Tagen på stolen säger man inte, men tagen på sängen säger man så. Ja, kan man säga. Tagen bakifrån, ja, kan man också säga. Ja, men det var jag inte. Fast kanske. Det var snarare Mario som var där kanske. I vilket fall som helst. Jag övervägde, eller jag funderade ju faktiskt. För jag tycker inte World är det starkaste Mario-kortet som bekant. Utan det är ju trean. Och trean tar ju inget spel i min bok. Men Sonic 2 är ju riktigt jäkla bra. Men inte fullt så bra som Super Mario World då. Nej, ingen av dem har ju en chans på Lost Levels i alla fall. Ja, det kan du stå där ensam i ditt hörn och tycka. Ja, det tänker jag göra. Chris påpekar också angående Retry, den här spelmässan, spelträffen i Malmö som sker i början av januari där. Det är som så att både blanden Powerplay och Shadowrun kommer dit för att spela musik. Det är riktigt coolt. Ja, jag råkar faktiskt känna trummisen i Powerplay. Och jag har inte träffat honom sedan 2004 tror jag. Så det ska bli lite småkul att se honom igen. Filip har jag för mig att han heter. Ja, men det jävla var kul. Hur som i alla fall, man kan önska musik via spelföreningens hemsida. Så jag slänger upp en länk till det också. Så att ni som ska till spelmässan eller spelträffen i Malmö, passa på att gå in på forumet där som vi länkar till och önska vad ni vill höra för låtar. Det är alltså de kavrar tv-spelsmusik helt enkelt, fast på riktigt instrument. Jag ska skriva typ en bibel känns det som, och låt jag väl höra. Gjort. Då ska vi se. Lej blir en annan Mega Man tune där alltså. Ja, men det kan vi nog räkna med att det blir hur vi än gör faktiskt. Ja, det ryser lite i kroppen på mig. Om du tycker att det låter kåt så är det helt sanningsenligt. Sen har vi ett glas vatten för att gå bort från din kåthet. Ett glas vatten tycker att vi har väldigt, väldigt fel angående Sonic och vi tänker inte gå in på vad han tycker om det för att han har ju fel själv så att det är ingen idé att ta upp hans felaktigheter. Ja, han borde väl veta att vi aldrig har fel. Tycker jag. Ja, tycker jag också. Han håller dock med om att Sonic Heroes är ett spel där ingenting funkar. Okej. Sen vill han meddela dig då att Sonic Advance-spelen är bra och Rush är inte så bra, tycker han då. Mm-hmm. Vi hade ju någon lyssnare förra veckan, minns inte om det var Lafyrius eller Aloysius, som gillade Rush väldigt mycket. Det var det som hade det här konceptet med att man ska göra trick för att få upp en mätare för att vara odödlig och så vidare. Precis. Det som jaha, det var ju synd. Det var ju synd. De hade gärna kunnat implementera det i Sonic 4, tyckte jag. Få lite ännu mer edge, så att säga. Men de vågar väl inte. Det kommer väl fram till förra veckan. Jag har haft väldigt kul faktiskt under veckan som har gått och kollat på YouTube på Whiny Babies som gnäller på typ att det är fel på fysiken i Sonic 4 och att det är så här, åh, det här spelet är helt värdelöst för att kolla här, när man springer så här i original Sonic, då reagerar han på så här och så har han en bromssträcka på 3,27 meter och nu är det minst han 3,28 meter, det är helt fel. Och så här, bara, släpp det, bara slappna av, det är tv-spel för fan. Ja, fast vi är inte långt ifrån det här samtidigt. Ja, men ja, någon måtta får det vara. Man kan vi är whiny babies som utger oss för att vara någonting annat. Ja, men vi är väl whiny babies vi också, men vi vet väl ändå lite var sak har sin plats liksom. Man kanske inte ska börja dissa ett spel för dess fysik när det kanske liksom, man kanske ska se på okej, men hur funkar den fysiken med banorna här? Eller är det så här, det är inte som det var förr och då är det automatiskt fel. Mm, ja, men det är liksom solklart och det är, ja, fortsätt. På våran sajt har Ludde Lundblad från Svampriket skrivit: hallå grabbar, sitter just nu med er i örat och har precis skurat min toalett, bara så ni vet. Okej. Tack, tack. Det ser man. Ja, man har förknippat oss med skit nu, med andra ord. Ja, det får det bli. Han vill i alla fall ta upp någonting som vi sa om honom för några avsnitt sedan. Jag tror att det var Anders som sa det, säger han. Mm-hmm. Det här med att jag inte spelat särskilt mycket retro, det stämmer inte riktigt. Om det inte bara räknas om man spelar retro idag, så att säga. Alltså det är just det. Jag tror jag menade i alla fall att säga att han inte spelar så mycket retro. Att han just nu inte är liksom retronörd i våran division i alla fall. Jag för mig att det var en diskussion innan inspelning vid filmavsnittet där som ledde upp till den kommentaren. Men ja, fortsätt. Han vill i alla fall ge oss svar på tal och ge då en lista över de spel han äger på NES. Okej. Och även en lista över de spel han har testat. Och så säger han då: min fråga till er, inte ett försök att verka tuffare utan mer av nyfikenhet, vad kan ni dela med er för berättelser av spelen? Tycker du att jag ska klicka in mig på listan jag också, så kan vi ta liksom, vi behöver inte gå igenom alla spel kanske, men vi kan väl liksom rycka loss några i alla fall. Vi kan göra det tok enkelt för oss och så säger du bara kort eller gott bra eller anus. Ja, precis. Okej. Ice Climber. Bra. Ja, bra. Det var väl ett av de första NES-spelen ever. Det var det näst första NES-spelet jag spelade. Det andra NES-spelet jag spelade i mitt liv. Jag för mig att innan Super Mario Bros så var det här som kom tillsammans med Nintendo 8-bitars från Bergsala. Det kan det säkert ha varit. Jag tror det var Sebastian eller någon som sa det. Han har faktiskt sällan fel, även om man inte ska säga det högt i hand. Men ja, bra skit. Jag hade det på en sån här 50-spel i en kassett. Jaha, sån hade jag aldrig. Nej, jag tror jag hade både en 50 och sen en sån här typ 200 med massa jävla Atari-spel som sög. Ja, men var det inte typ bara skitspel på dem? Ja, det var typ två bra spel här. Pong tror jag var med någonstans. Så, ja. Det kommer ta lång tid när vi ska göra köpa alla, så vi tar bara snabbt. Kung Fu. Bra. Bra. Duck Hunt. Ja. Du är ju med på min topp 100-lista, så bra. Anus, säger jag. Ja, men, världens första partyspel, som vi känner till partyspel nu. Ja, jag tycker det är så tråkigt bara. Det är så oerhört tråkigt. Punch Out. Kung, bra. Ja, superbra, måste jag säga. Ja, faktiskt. Ja. Rad Racer. Har jag inte spelat, tror jag. Det är väl lite halvkul. Det är väl mest, alltså det är ett av Squares absolut första spel. Mm. Jag minns det mest för 3D-glasögonen. Jag minns inte om det är ett bra spel överhuvudtaget, men jag för mig att det inte är särskilt superbra. Okej. Okay. Ice Hockey. Bra, bästa hockeyspelet på den här listan. Det kommer till, vet jag. Ja, du tycker så är det. Ja. Ja. Jag gillar Ice Hockey, men det finns en ful bugg i spelet som gör att det är jättelätt att göra mål. Jo, så är det. Det är lite trasigt. Ja. Top Gun. Inte så bra. Anus. Superanus skulle jag vilja säga. Jag tycker det är skittråkigt. Angry Video Game Nerd har väl gjort ett par videos kring det här spelet, tror jag. Jag känner fortfarande ingen som har lyckats landa i det spelet. Han lyckas med en power glove. Han har inte lyckats med en vanlig kontroll. Och så gör han ett avsnitt om power gloven och hur värdelös den är att kontrollera. Men han lyckas landa i Top Gun med den här power gloven. Så det är ganska svårt faktiskt. Ja, han är en imponerande man. Visst är det då? Ja. Castlevania. Bra. Ja, jag är med. Bra på det också. Det har vi pratat ganska mycket om för inte så länge sedan. Så det kan vi gå vidare på direkt. Godis 2. Inte spelat. Jag drar nog till med anus där faktiskt. Okej. Vilket jag tror är ganska kontroversiellt, för det är ett ganska omtyckt spel. Men jag föll aldrig före, jag fattade det aldrig riktigt. Och tyckte inte det var särskilt spännande. Och framförallt så undrade jag vad det hade med filmen att göra. Ikari Warriors. Det är en top-down shooter där man scrollar uppåt hela tiden, va? Precis. Ja, det är rätt bra. Jag har spelat jävligt lite dock. Det är nästan så att vi skulle kunna spela det i Retroresan om du inte har spelat det. Jag har spelat det. Det går hutlöst sakta och du kan ju alltid skriva ABBA så får du ju tillbaka dina liv hela tiden. Okay. Alltså, klara det spelet, det är bara en jävla... Det är ett maratonlopp. Det finns ingen utmaning överhuvudtaget om man fuskar då, kan vi säga. Okej. Okay. Metal Gear. Bra. Svårt, men jävligt bra. Jag har faktiskt aldrig klarat det på NES. Nej, jag tror inte jag klarar det. Jag har sett YouTube-videos bara för att se liksom, hur handlingen löses upp, så att säga. Mm. Och det är ju först med Metal Gear Solid som det blir liksom, ja, så att man spelbart skulle jag nästan säga. Men ja, det är riktigt bra. Jävligt bra musik och coolt spel. Gunsmoke. Har vi ju spelat i Retroresan. Ja. Bra skulle jag säga. Överlag. Jo, oh, det är väl ganska bra. Titelmelodin är grym. Ja, men det är ju också den, eller vad sa vi? Trojan. Har inte spelat. Jag har nosat på det, minns mest att det var jävligt svårt, men inte så mycket mer. Okej. Okay. Ghost and Goblins. Alltså... Kan vi inte bara hänvisa till avsnittet? Ja, tjock tarm skulle jag vilja säga. Det är liksom det under anus. Alltså en tarm. Ja, 12-fingertarm kanske. Super Mario Bros. 2. Bra. Ja, jättebra. Russian Attack. Inte spelat. Anus. Okej. Okay. Cobra Triangle. Har vi väl också gjort ett avsnitt om? Jajamän. Ja, mest anus faktiskt. Ja, inte så jävla bra alltså. Nej, rätt så tråkigt. Track and Field 2. Bra! Jävligt kul med... Var det kung fu man fick slåss? Och så var det armbrytning i det också, va? Ja, och tre steg och höjdhopp och skjuta varpa och allt möjligt kul. Alltså, det spelet som bäst beskriver button mashing. Ja, gud ja. Det är button mashing och det är föregångaren till Wii Sports, allt sånt här. Mm. Det är ju ett av världens bästa minispelsamlingar och jävligt svårt det också. Mm-hmm. Mest för att det inte var så bra instruktioner i vad man skulle göra hela tiden. Life Force. Har jag inte spelat. Superfantastiskt skulle jag säga. Okej. Okay. Tycker det är helt bättre än Gradius alltså. Ja, lätt. Okej. Okay. Double Dribble. Inte heller spelat. Det är lite småkul. Det roligaste med det är Double Dribble Speak, som är att de hade faktiskt en skitdålig sampling precis i början av spelet där man hör dem säga Double Dribble. Är asbra. Okej. Okay. Blades of Steel. Överlag bra. Det här är ju sämre versionen av hockeyspelet på den här listan. Men det var det som var ballt. Det var att i slagsmålarna, den som fick stryk var den som blev utvisad. Och att man överhuvudtaget kunde slåss. Ja, jo, precis. Det var liksom många gånger när man skulle spela Blades of Steel så spelade man ju det för att slåss, inte för att spela hockey. Var det inte Blades of Steel som man dessutom fick spela något så här typ gammalt arkadspel som typ pausgrej? Ja. Jo, fast alltså det var ju en jävla nummer med en jävla grym melodislinga i pausen och innan matchen. Men jag tycker också det klingar att man fick spela någonting konstigt. Ja, det minns jag faktiskt inte riktigt. Det var länge sedan jag spelade. Ja, jag för mig att det var något sånt. Ja. Silent Service. Inte spelat. Inte spelat heller. Ghostbusters 2. Anus. Inte spelat. Ja, riktigt jävla mycket anus. Jag tror Angry Video Game Nerd var det där och nos också. Det brukar ju vara en indikation på att det inte är så bra. Probotector. Skitbra. Skitbra. Ja, det var den bredaste norrländska jag kunde komma åt. Men alltså jävlar, det var bra. Det här är liksom topp 10 på NES utan tvekan. Gremlins 2, The New Batch. Inte så bra. Jag tyckte det är skitbra. Tyckte du? Ja, jag gillar det som fan. Men det, jag älskar ju Gremlins. Så. Ja, det är jag. Jag har inte spelat så här jättemycket. Och framförallt var det väldigt länge sedan. Så jag kanske borde uppdatera mitt minne då. Men jag har för mig att det var rätt så tradigt. Men ja. Jag minns det som kul. Snake Rattle and Roll. Det vet jag att du har spelat. Ja, jag tycker det är suveränt. Skitbra co-op-spel. Det är knepigt och bökigt och väldigt mycket en vanlig sak att lära sig spelare. För det är ju det är så isometriskt perspektiv, så det är så snett ovanifrån. Mm. Och ser inte riktigt mappat ordentligt på handkontrollen. Så typ uppåt är egentligen snett uppåt vänster. Okej. Okay. Så man får typ hålla handkontrollen snett för att det ska bli rätt i hjärnan typ. men för jävla kul spel alltså. Ja. Rescue the Embassy Mission. Det här har jag spelat för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Längre sedan än Gremlins 2. Ett stealth-spel, minns jag. Där man ska typ hoppa in genom några fönster när en lyser kommer och lyser på. Man ska frita folk och man ska även snipera, har jag för mig. Och det är så här, jag vet att Ludde faktiskt skrev, han skrev en lista för svampriket där för väldigt länge sedan nu. Då han hade det här med på sin topp 20 eller vad det var, även S-spel. Och då var det en sån här flashback för mig, för jag hade glömt bort det här. Men jag skulle gärna ta upp det igen. Så det, ja. Jag skulle säga bra. Jag har inte rört överhuvudtaget, det är knappt vad det är. Okej. Okay. Vi går vidare. Robocop. Ja. Jag vet inte om jag har tillräckligt på benen så att säga för att säga någonting. Det jag kan säga som en liten, nu drar vi ut på tiden här, men som en liten sån här rolig grej, det var att jag trodde Probotector var ett Robocop-spel, bara för att typsnittet på Probotector var detsamma som i Robocop-filmen. Jaha. Så när jag fick det, jag tror jag fick det av mina kusiner när jag fyllde år, så trodde jag att det var ett Robocop-spel. Jag trodde länge att det var Robocop som sprang omkring där i djungeln, för Probotector är ju kontra, men i Europa så fick de, vart de ju robotar istället för barbröstade män. Mm. Men Robocop, nej, mest Anus kanske. Shadowgate. Inte spelat. Spännande, men har inte spelat mer än bara liksom inledningen på det. Nej, äventyrsspel va? Äventyr, rollspel, mysko, pussel. Verkade bra, det är väl typ det jag minns. Ja. Super Mario Bros. 3. Gud. No, jag tror inte vi behöver säga så mycket mer. Sen har han en lista till över spel som han även har spelat, men det känns som att vi kan hålla på i evigheter och bara liksom... Kan vi inte ta den? Det här var ju kul. Vi fortsätter alltså. Ja, det är inte så många kvar. Okej, okay, tennis. Bra, riktigt bra. Bra. Spelar skitmycket tillsammans med pappa, minns jag. Excitebike. Också jävligt bra, jävligt kul i egna banor. Jag ser också bra. Golf. Också jävligt kul. Och ett av de första spelen jag hade till NES, och spelade också mycket med min pappa och min mamma faktiskt. Jag säger Onus. Socker. Inte spelat. Har spelat, gillar det inte. Okej. Okay. Mac Rider. Har jag heller inte spelat. Inte spelat heller. Mario 1. Ah, skitbra. Ja, det är ju suveränt. Pro Wrestling. Också jävligt bra, har jag för mig. Bra. Det var ju jävligt länge sedan, men det var inte där som man kunde välja en karaktär som var typ överlägsen alla andra. Jag minns bara att det inte var särskilt bra egentligen, men man tyckte ändå det var bra för man gillade wrestling. Slalom. Inte spelat, tror jag. Det är typ som ett racingspel. Jag säger Branus, kan man säga det. Legend of Zelda. Bra. Det är riktigt bra. Det är liksom inte min favorit i serien dock, men det är väl fler som delar mina åsikter, har jag för mig. Det är fortfarande ett bra spel. Ja, visst är det. Ja, Metroid. Svårt men bra. Jävligt bra. Bra som fan, skulle jag vilja tillägga. Kid Icarus. Också bra. Också svårt. Ja, och jag har inte spelat klart det. Inte jag heller. Så att, jag känner att det här får vi ta oss an någon gång. Det känns som det, va? Ja. Race Pro M. Skitbra. Finns alltså, med på min topp 100. Suveränt. Ja. Zelda 2. Bra nuss, säger jag där. Alltså det klassiska felet att försöka... de försöker implementera nya grejer i ett spel som inte behövde så mycket grejer. Typ. Jag gillar det, tycker det är modigt. Ja, det är det. Men det är liksom, det är väl också att det heter Zelda. Hade det hetat något annat så hade det varit bra. Ja, fast alltså, det är fortfarande inte ett dåligt spel på något sätt. Nej, men det hamnar ju i skymundan lite grann. Ja, kanske det då. Jag skulle faktiskt säga att det är sämre än Ocarina of Time också. Det är för sig bara du och jag som tycker att det där är någonting att chippa efter luft med, men ja. Mega Man. Ja, gud. Precis, gudarnas gud. Solomon's Key. Klurigt som fan, men kul. Och så är för mig att det har varit lite så här, den här musiken de spelar, eller små trudelutter bara. Ja, men det är så här lite skön mystik i spelet, gillar jag, ja, tycker jag. Mm. Castlevania 2. Ja, jag måste nog säga Anus där, alltså. Ja, det... Skiten är ju trasig, för fan. Knight Rider. Inte spelat. Inte jag heller. Teenage Mutant Hero Turtles. Ja, det här pratar vi om i säsongspremiären här. Mm. Bra nuss. Jag säger bra. Annorlunda men bra. Okej. Okay. DuckTales. Åh, vad bra. Ja, suverän. Åh, vad bra, bra, bra, bra. Och suverän musik också. Ja. Mega Man 2. Gud. Ja. Igen, bästa i serien och det bästaste av det bästa. Det är liksom, ja. Var inte du som gillade 3:an bäst? Nej, 2:an bäst. Vem är det som gillar 3:an bäst? Alltså jag har ju satt betyg på dem en gång i tiden. Och då gav jag båda 10. Okay. Men jag tycker 2:an är det vassaste strået, så att säga. Men det är som att kliva hår i det här. Ja. Det liksom... Double Dragon 2. Bra. Jag håller med, bra. Skitkul co-op. Mm. Willow. Inte spelat. Super Anus. Mission Impossible. Tror inte jag spelar. Jag för mig att jag läste Nintendo Magasin om det och ville spela, men jag tror inte jag har gjort det. Inte spelat. Chip and Dale Rescue Rangers. Skitbra. Skitkul co-op också. Ja, riktigt bra. Ja, det var ju ett avsnitt. Det kan vi tacka för ikväll. Ja, det blev en del. Men tack så mycket för listan, Ludde. Kan vi direkt säga att vi vill inte ha en liknande lista av varje lyssnare, för att det blir lite väl långt. Det känns som att Ludde, det var exakt det här Ludde fiskar efter dock. Ja, gud, alltså, vi ska säga Ludde 15 000 gånger, han är ju PR-ansvarig, vet du. Just det. Ja, Ludde skriver till vardags för svampriket.se. En helt okej sida. Ja, den är så här. En gång i halvåret så publicerar de någonting läsvärt. Nu är vi inte allvarliga. Ja, ska vi gå vidare? Ironi! Jag brukar ge på P3, det var någon skrikröst där. Tänker du på han, fan heter den? Katla från Mammas nya kille. Ja, det är möjligt. Provokation! Ja, kör på. Ja, avgrundsvrål. Rättar oss angående Michael Jacksons skivor. Okej. Han säger att History består av 2 skivor. En med vad som då var nya låtar och andra skivan är med klassiker. Okej. Vi sa ju att det var någon trippelskiva, men jag tror i alla fall att det är den som den här They Don't Really Care About Us finns med på. Ja. Precis. Gällande Robotniks namnbyte till Eggman så förklaras det faktiskt vid första bossmötet i Sonic Adventures. Sonic säger "Look, it's a flying egg", varvid Robotnik gör tydligt att han faktiskt heter Robotnik. Sonic retar honom då och börjar kalla honom för Eggman. Så det är alltså Sonics fel. Ja, visst, postar han en YouTube-länk också senare. Ja, precis. Mm. Just den här scenen. Så där kan man gå in och kika lite också sen. Han säger också att avsnittet var grymt bra. 3 timmars retoresa och ytterligare ett skitsnack. Ni skämmer bort oss. Ja, jag är lite fundersam hur han menar här dock. Om man trodde att det skulle komma ett nytt skitsnack på en gång. För skitsnackerna ska ju komma i slutet av varje månad. Så det, ja, nästa skitsnack kommer ju i slutet av december, i slutet av året då. Vet inte om vi kommer lyckas pricka in det på nyårsafton precis, men i slutet av december. Så det är ett tag dit fortfarande. Sen kan det vara att han bara varit glad över att det skulle komma ett till. Jag vet inte vad jag menar, men så ni vet i alla fall. En gång i månaden, slutet av varje månad. Han säger också att han vill prova Samsons, eller min då, Sonic 4-pizza. Den verkar helt legendarisk. Den är inte så god som den låter. Det är det som är grejen. Man måste vara full och 14 för att beställa den. OC88 tycker att du lovar lite för mycket myspys i slutet av avsnittet. Jaha, när jag förklarade vad vi skulle göra om någon ropar kramkalas alltså. Precis. Ja, det var ju även sent förra veckan. Och jag var lite väl flummig. Det lär väl inte bli bättre nu, men ja. Jag kanske inte ska pussa alla på munnen, men ja, I dare you to ropa ut kramkalas. Får vi se vad som händer helt enkelt. Precis. Och C88 tycker också att det var ett mega avsnitt med mycket sidospår. Men å andra sidan så tror han inte att man gillar retroresan om man inte gillar våra utsvävningar. Nej, det känns som att de har vi skrämt bort rätt duktigt. Det tror jag också faktiskt. Han tycker också att det var starkt av oss att inte skjuta på avsnittet även fast det var sent. Vi är rätt stark. Ja, överlag kan vi säga att det är lite vårt signum att vi försöker alltid vara i tid trots att det kan vara knapert. Ja. Som när vi sitter till exempel då klockan 00:49 natten till fredag och spelar in ett avsnitt som ska komma ut om några timmar. Precis. Gud vad kul det ska bli. Vad skönt det är att det är du som redigerar den här gången. Ja, jag har tagit på mig att klippa allt. Och då ska man också veta att jag var uppe 6 i morse och har jobbat 14 timmar. Så det är men, väldigt synd, Anders. Ja, men du har ju gjort uppoffringar för mig tidigare. Så det går ju hand i hand där. Ja, Ossin påpekar, eller berättar också att det var vid den bossen som du kom till sist. Giga, vad heter han? Gigagaya. Gigagaya, ja. Det var vid Gigagaya som Ossin dog. Okay. Nej, förresten, det var på Magus han dog. Aha. Gud, jag tappar bort mig. Hur som helst, det han menar i alla fall det är att han har kommit till den punkten där, han in, där så att säga, du kommer nu spela saker som han inte vet. Oj. Oj, oj. Ja, Magus är ju tuff alltså. Det är, jag tror det är den tuffaste basen fortfarande, även om de har klivit upp en nivå, många av dem sen dess. Men Magus är tuff. Jag tror det gäller för alla. Se till att använda Frog och Masamune mycket, för det tar ner Magus förmågor. Och sen hålla hälsan upp också, för han börjar använda Dark Eternal, tror jag. Jag tror den heter så, hans starkaste attack. Och den biter ju duktigt alltså på alla partymedlemmar, så det gäller att vara beredd på den varenda gång. Det är väl de tipsen jag kan ge. Och så sen får han tokspela lite, för nu har jag kommit igång ordentligt också. Nu vill inte jag sluta spela. För ja, ska han hänga på så får han lägga på ett call så att säga. Han tipsar också, eller han pratar också lite om UN Squadron. Mm-hmm. Ett flygarspel som jag hade med på min topp 100-lista. Mm, det som är typ bättre versionen av Gradius 3, va? Ja, ungefär. Det är ett suveränt sidstrålande bullet hell shooter. Han tipsar i alla fall om det och pratar lite grann om det. Vill man veta lite mer om vad han tycker så gå in och kolla på vår hemsida. Okay. Sist av allt så nämner att han är pepp på nästa skitsnacksavsnitt. Låter som ett stort projekt när det kommer från Anders Munde. Det där med listor och så vidare kan bli intressant. Ja, jag har väl tagit vatten över huvudet, känns det som. Men jag tycker ju om att göra listor. Jag vet att du gör det också. Ja, det faller sig naturligt för mig att lista liksom olika saker från 2010. Så vi får se hur det blir helt enkelt. Men det kommer ju vara väldigt... Det kommer väl kräva lite planering, men det kommer inte kräva mycket efterarbete. Så det kommer nog att bli en hel del flummighet också. Som det brukar bli. Ja. Robido säger som så: eftersom Anders så fint fiskade efter beröm så ska ni få det. Tackar, tackar. Sånt här tycker vi om. När fiskar jag efter beröm? Ja, du påpekade att du ville ha beröm helt enkelt. Det gjorde det. Väldigt sådär blunt. Så bara, tyck att vi är bra och säg det till oss. Så. Hur som helst, berömmet vi får är: jävligt bra jobbat att köra Sonic 1-4 plus sagostund och klippning, och då blev avsnittet dessutom 3 timmar långt. Stor eloge. Tack, tack. Eftersom jag inte är ett jättefan av Sonic måste jag säga att sista sekunden i avsnittet lyfte det så fint. Retroresans version av Terminator. Har du hört det eller? Ja, alltså, jag hade inte hört det förrän jag läste den här kommentaren. Jag bara, va? Vad fan? Det är alltså Anders som knoppar upp det lilla pam pam pam pam. Jag klippte den här delen och bara, nej, det kommer aldrig gå så här. Jag var jävligt trött. Det var så här typ 6:30 på morgonen eller någonting så. Liksom ögonen pekade i kors, men jag tänkte, fan, det är bara 5 ljud som låter exakt likadant. Så svårt ska det inte vara. Nu vart det ju inte skitbra så här i efterhand. Men det gick, tycker jag. Så jag ville klämma in det. Jag åt det med hull och hår. Då ska vi se. Tom E säger: det här är min första kommentar och nu ska jag vara brutalt ärlig. Hej Tom, kul att du skrivit till oss. Jävligt kul och bra, liksom, bra att du är ärlig. Ja. Första gången jag lyssnade på er podcast i början av året så tyckte jag det var ganska kast. vad säger, början av året. Det var då, var ungefär där vid Capcom Disney-affären där, med andra ord. Ja, det måste vara där någonstans. Eller så menar han, menar väl inte början av säsongen, va? Nej, det tror jag inte. Då skulle han nog säga i slutet av sommaren eller någonting sånt. Ja, just det, det är sant. Jaja. Jag fattade inte grejen. Men sen la min absoluta favoritpodcast ner och jag var tvungen att fylla tomrummet med något och fick helt enkelt, det fick helt enkelt lov att bli Retroresan. Okej. Okay. Spelradion, vad tror du? Ja, det lär väl vara. Det är väl ingen annan så här jättestor som har lagt ner, eller har jag fel då? Det finns säkert fler, men jag kommer inte på några på rak hand. Inte under det här året, för mig. Savepunkt la jag ner, vilket var väldigt tråkigt. Då, men... officiellt är det fortfarande på is. Ja, okej. Hur som. Tommy fortsätter. Nu har jag lyssnat några månader, samt lyssnat igenom några äldre avsnitt, och äntligen har jag börjat uppskatta det ni gör. Okej. Nu skulle jag till och med säga att ni är min favoritpodcast som fortfarande är aktiv. Okej, fan vad kul. Ja, jättekul Tom. Vi kan alltså konvertera spelradion nördar till oss. Ja, det gäller bara, vi får vara idoga helt enkelt. Hur nu vi ska vara det, men ja, det går till. Det känns som att vi så här levlade upp nu i ett rollspel och fick en ny förmåga i med det här. Så att nu vet vi hur vi ska göra. Så nu är det bara att kamma in resten av spelradions gamla fanbas. Jag bara kände så här, och så på så här, på items som man har plockat upp, så står det så här typ spelradio-lyssnare 5. Tom E. fortsätter. Tänker vara lite pretto och jämföra er med min upplevelse av Bob Dylan. Till en början förstår man inte riktigt hur bra det är, det som man lyssnar på. Men en dag när man tvingat sig själv att lyssna tillräckligt mycket, inser man plötsligt storheten och fattar grejen. Shit! Alltså, nu vet inte jag om jag har varit tydlig med det här, men Bob Dylan är liksom en av de absolut största idolerna hos mig. Och det är för att han... Jag kan inte säga varför han är en idol hos mig. Det är liksom... Det är som att man... Som att hjärtat krossar så att man blir jättekär varenda gång man lyssnar på han. Ja, jag brukar säga att jag gillar Bob Dylan för att han är bra, cool, smart, rolig, snygg och gör bra musik. Ja, i den ordningen. Ja, nej men alltså det finns ju ingenting som man inte gillar. Nej. Ingenting. Ja, just det. Man gillar allt med Bob Dylan helt enkelt. Ja, och det är enormt ballt att bli jämförd med Bob Dylan, även om det är liksom... Ja. Vi är kanske inte kända av samma anledningar, men ja. Nej, inte riktigt, nej. Eller har du en bakgrund som gammal folk singer-songwriter som gör pop av folkmusik? Inte offentligt. Nej, okej. Det tänkte bara kolla i alla fall. Okay. Hur som helst, tackar han också för en bra podcast. Tack själv. Ja, tack Tom för att du var ärlig och kul att höra att man liksom kan lära sig att tycka om oss. Det är ju jävligt ballt alltså. Jag är lite nyfiken också på när du tyckte att vi var rätt så kassa där i början. Mm. Vad var det som kändes fel? Vad var det som kändes dåligt? Och precis. Varför fortsätter du lyssna är också nästa fråga. Precis, och vad kan vi bli bättre på? Ja. Det är jätteviktigt för oss att veta. Så även ni som lyssnar som är sitter där och sur över att spelradion lade ner och liksom tänker, vad är det här för jävla nollor som gör den här jävla skitpodcasten? Skriv in och berätta för oss varför vi är nollor och varför vi gör en skitpodcast. För att, ja, vi behöver det. Och vi är så beroende av ryggdunkning så att vi kommer att ändra på hela konceptet bara för er skull. Garanterat. Aloysius skriver: jag tycker det är lite talande för Sonics status som plattformshjälte när ni pratar om de nedbantade Master System-versionerna och att det skulle vara ett argument mot spelen att bandesignen ser annorlunda ut. Tänk er motsvarande för Nintendo att de gräver fram en färdig NES-version av Super Mario World som av någon anledning aldrig släpptes, med samma nedbantade grafik fast med nya banor. Det skulle ju vara årets spelhändelse och ni skulle gå oh my god. Mm. Bra, bra tänk, måste jag säga. Så det har han ju helt rätt i. Det är ju som att Lost Levels 2 skulle släppas. Ja, fast jag tycker också att det är lite annorlunda här. För att steget från 8... Alltså, det är någonting ändå som också är annorlunda här. Alltså, jag tycker att Super Mario Galaxy på Nintendo 64 skulle inte vara så bra, tror jag. Du tänker så, liksom att det är en nedgradering av ett tidigare... Ja, okej. Det är jag som har missförstått lite nu, ser jag. När jag tittar på kommentaren. Ja. Det var alltså Super Mario World på NES. Ja, precis. Alltså, vi sa att vi vill inte spela Master System för att det känns som en nedgradering av spelet. Ja. Men han jämför det då med, tänk om de hade släppt Mario World på NES, så hade vi, alltså det är ju, var väl ett NES-spel en gång i tiden också som sen portades upp, typ. Precis. Och jag tror att det är det som faktiskt kan spela in lite där, att det är trots allt ett spel byggt på en grund som finns på NES, medan Sonic är byggd på en grund på Mega Drive. Alltså det är byggt efter 16-bitars generationen. Sen har man portat ner det. Mario är fortfarande baserat på samma tänk som det var, alltså 2D Mario är fortfarande samma tänk som det var i Mario Super Mario Bros. Precis. Och med generationsskiftet så kom det också förändringar i hur man bygger sina spel. Och det är väl lite det också, så att det inte, alltså, ja, du har ju förstås en ganska så bra poäng, Aloysius, men jag tycker samtidigt att det finns också en viss skillnad i att man har faktiskt byggt det med en målplattform, och det blir skillnad där. För att, som sagt, om man tittar på ett annat Mario-spel där man har förändrat konceptet, till exempel då Galaxy kontra Mario 64. Jag tror inte att Galaxy hade funkat på Nintendo 64, helt enkelt. Det hade nog inte varit samma wow-upplevelse då. Det hade varit ett ganska halvbra spel, tror jag. Det är konstigt det där med Mario också, Mario Galaxy. Vägen mellan Mario 64 och Mario Galaxy. För Mario 64 har vi pratat om, och det är som mest okej. Okay. Det finns ljusglimtar, men det finns väldigt djupa svarta hål där i också. Mario Sunshine är ju den här avlägsna kusinen som föräldrarna inte riktigt vill tillkänna er på något vis. Alltså, det finns egentligen inte. Det var inte en riktig del av Mario-serien, var det väl Miyamoto som sa. Men alltså, steget mellan Mario Sunshine och Mario Galaxy är ju inte vidare långt egentligen. Det är bara att de fick till allting rätt i Mario Galaxy och inte så mycket i Mario Sunshine. Jag tycker det finns andra detaljer också att påpeka där också, som man ska vara sån. Aha. Jag tycker att det i Sunshine så finns det någon slags skitdum förankring i att man rör sig på riktiga världar. Medan det i Galaxy, i och med att man har galaxkonceptet, så är det så mycket öppnare att kunna bara göra vad fan man vill. Man behöver liksom inte förklara varför det är si eller så, men i Sunshine så måste liksom, det kan inte bara vara så att det hänger ett berg svävande upp i luften, utan man måste liksom förankra berget på något vis. Precis. Och det gör att det tyvärr faller, Sunshine. Det är för verklighetstroget. Jo, ja, men precis. Ja, faktiskt. Det är för verklighetstroget för att vara ett Mario-spel. Kan jag nog hålla med om. Ja, det är konstigt det. Men Super Mario World på NES, nja, säger väl jag då. Ja, så jag tror att det skulle vara suveränt. Det ja, men det skulle ju inte vara bättre än Super Mario World. Det är det som är själva poängen. Ja, jo, det skulle definitivt inte vara. Aloysius säger vidare: jag tycker om den blandning av spel som ni väljer ut för retroresan. Kul att höra. Ja. För det är väl det här som har varit vårt stora problem den här säsongen. Att det har varit lite smal. Ja, det har varit lite sisådär med att vara varierad. Ja. Om man har en retropodcast så kan man ju gå två enkla vägar. Det här är alltså Aloysius ord. Antingen så kan man rikta in sig på gamla storspel, eller så kan man snöa in på smala pretto-titlar för att verka extra creddig. Ni har haft både Mega Man-special och spelat Polisnauts, vilket skulle tala lite mot det här. Men det är ju inte där tyngdpunkten ligger. Istället väljer ni oftast lite mindre tacksamma studieobjekt, som till exempel ganska illa sedda licensspel eller bortglömda kvalitetsspel som ändå var ganska stora när det begav sig. Han träffar ju verkligen mitt i prick här, och det är väl, alltså, tanken med retroresan är att vi inte ska vi skulle inte ha gjort ett Mega Man eller ett Mario eller ett Sonic special egentligen. Det är därför de heter special, för att retroresan går ut på att spela spel som vi inte har spelat i grunden. Men vi försöker ju smeka båda läger med hårs med de här specialtänken då. Ja, så de kommer ju ganska sällan också. Oftast så är det ju bara ett spel liksom, och vi försöker ju, alltså, vi har ju extremt smala titlar ibland. Vi har ibland de här specialerna, och som man säger, väldigt ofta så hamnar vi någonstans mitt emellan. Alltså, för mig känns det som att de spelen som vi spelar här är väldigt mycket de spelen som jag en gång i tiden var intresserad av att spela, men aldrig kom mig för. Visst är det så. Och som du är inne på med specialarna så finns det oftast en tanke med det. Alltså Mega Man, då var det Mega Man 10 som skulle släppas. Ja, men då gör vi ett special. Vi pratar ändå om Mega Man med en avsnitt. Så varför inte göra ett avsnitt om bara Mega Man? Mario-avsnittet, då var det ju Mario 64. Och det här spelet som jag hade skällt på under ett år i stort sett. För att det var så kast. Och då, vi har haft mycket kommentarer som har sagt det motsatta. Framförallt nära vänner till mig och så. Ja, liksom, vad fan tycker du Silla om det spelet för? Ja, men då gjorde vi ett special om det. Sonic Episode 4, ja, men då gjorde vi ett special av det. Så det ja, vi försöker ändå ha någonstans en tanke med våra val. Vi tar inte bara publikfriande för publikfriandets skull. Nu tänker jag säga någonting som kommer sabba hela ditt argument. Aha. Turtles. Ja, men... Turtles spelade vi ju bara för att det var kul att spela Turtles. Ja, jo, precis. Och så ville vi inleda eller nya säsongen med någonting riktigt maffigt. Idén föddes väl hemma hos dig när du visade upp ett exemplar av Turtles in Time. När du var välkommen till Malmö-avsnittet. Ja, just ja. Så det ja, det fanns väl inte sån jättemycket underliggande tanke där egentligen. Det var väl snarare att vi bara, men det där måste vi göra. Vi hade ju kanske kunnat gjort det till Resheld, men det spelade vi inte ens. Nej, jag spelade tyvärr. Mest för att plocka Siemens, tror jag. Det var väl löst i alla fall. Jag hade det med mig min Xbox när jag jobbade natt en gång. Så jag hade inget bättre för mig ändå. Men jag hade nog hellre läst typ begravningssidorna i tidningen eller någonting sånt faktiskt. Så det var riktigt tråkigt. Aloysius vill också klämma in en sista grej. Och det är att om vi ska göra en radioteater av Chrono Trigger, glöm inte att Frog måste säga alla sina repliker på göteborgska. Han heter ju Glenn. Ja, men det blir svårt, för han har ju ett sätt att säga saker också som är väldigt så här ridderligt, kan man säga så, och nobel. Så det, klämma in det här plus göteborgskan samtidigt, det vore ju, det är en uppgift för dig, Samson. Det är bara att säga enna i slutet på varje mening. Jag ska lyfta ut några Glenn/Frog-citat till framtiden som du ska få läsa upp på göteborgskan. Jag ska göra mitt bästa. Låter bra. Oldgast skriver: gött med specialare. Jag har också funderat på det här med Dr. Eggman. Sen så citerar han då från Beatles-låten I am the Walrus. Åh, bra låt. I am the Eggman, they are the Eggmen, I am the Walrus. Aha. Sen kommer det dramatiska avslöjandet, dum, dum, dum. The Eggman är ju förstås då Dr. Eggman och I am the Walrus. Han har ju en präktig walrossmustasch. Det är han. Ah, så det är okej. Ja, det har han löst den mysteriet. Ja, det var det löst. Lefyrius kommer med ett gäng kommentarer. Jag tänkte vi kan dra några av dem. Det är ganska många, så det blir inte alla. Men han... Ja, lite vitt skilda ämnen också, känns det som. Ja, jo, han nämner bland annat att han inte har spelat North and South, men han har hört mycket gott om det och om Cannon Fodder. Okej, okay. Ja, det har inte jag spelat heller. Nej, Cannon Fodder är någonting jag också är sugen på. Okej, okay. Ja. Sen tycker jag att Apple borde ha MagSafe på sin iPhone, och det håller jag helt med om, för då hade den varit räddad. Ja, han är också förstås med om att Robotnik är coolare namn. Och han tycker att jag borde göra en video om Blast Processing. Eller hur? Det men, måste det nästan göra. Ska jag göra en video med en marketingploj? Ja, men det är, du ska ju visa då på att det var en marketingploj. Det där kan du, Samson, bara du sätter ner med det. Ja, jag får väl försöka då. Det är ju våran låtsasprofessor. Ja, faktiskt, det är ju mitt bästa. Han skriver också att Crazy Taxi utan Offspring eller Bad Religion, det är inget Crazy Taxi. Nej. Det håller helt. Amen. Ja. Han berättade också om angående spelet. Han säger att Gollum eller angående Chrono Trigger. Mm. Gollum attackerar bara med Demi om man gör fysiska attacker. Nej. Han säger så i alla fall. Det tror jag han har fel faktiskt. För jag för mig att jag inte använder fysiska attacker på han. För att, men ja, det ska vara om Dualtex är fysiska attacker i hans värld. För det är en annan sak. Tech är magi. Och man har ju Dualtex där man kombinerar olika attacker. Och jag använder ju en del sådana Ice Sword och sånt. Han var svår i alla fall, Gollum, men han har fått stryk. Så ja, jag är inte riktigt såld. Jag tror inte att han har rätt där faktiskt. Nu säger jag faktiskt här att han säger också lite konstigt så här, om du hade använt Ayla eller någon annan fysisk karaktär hade du varit okej. Okay. Alltså undvik elementärattacker. Mm-hmm. Så det kan vara så att han råkade skriva fel där, att han menar att Gollum bara attackerar med Demi om man gör elementattacker. Okej. Ja, det kan jag köpa istället. För jag, ja, för Ayla hade jag med i partiet vid den fighten. Jag tror jag var, till och med var tvungen till det i alla fall. Eller, jag vet att jag försökte byta bort henne en stund tidigare och det gick inte. Då fick hon följa mig in i den bossfighten. Men ja, det låter mer logiskt. Ja, vi går vidare. Sist ut är Jickel som har mycket att säga om Sonic. Okej. Okay. Tänkte vi gör lite samma typ av summering då som vi fått göra tidigare. Ja, vi ska inte prata om Sonic i det här avsnittet egentligen. Nej, men han är en vecka sen. Ja, men han kommenterar ju om det vi sa mer än okay. Inför så att säga. Han tycker att du slog an med något speciellt när du sa att Sonic är inte särskilt cool. Nej. Uh-huh. Sonic var Jickels Mega Man. Okej. Okay. Jag citerar: jag var ett enormt stort Sonic-fan som liten. Däremot spelade jag faktiskt inte särskilt mycket Mega Man. Men nu när jag nyligen spelade Mega Man 2 och 9 ordentligt för första gången, jag spöade nästan Wily. Seglade den lilla blå bomban upp och frågade när man inte passerade Sonic i coolhet. Vi vet alltid bäst, Samson, känner vi inte det? Jo. Han skriver också: han är inte längre en liten pojke i blå pyjamas utan en jävligt hård robotkrigare, mäktig och helt orelaterad till retroglasögon. Sen har ju världens hårdaste karaktärer har ju faktiskt pyjamas på sig. Det är bara att kolla på Stålmannen liksom. Eller vem som helst. Trikåer är ju, ja. Så det, ja, Mega Man is the shit. Han säger också: helvete Anders, jag skiter i om jag därmed är en stor klump av ovetande. Det ska inte vara elgitarrer i mina Sonic-spel. Nej, han tänker på Sonic and the Secret Rings, va? Ja, vi pratade ju generellt turkisk om turkisk hårdrock. Nej, jag gillar den musiken. Men det var väl lite så här. Det var så dåligt så att det var ett bra syndrom. Ja, antar det. Sen kommer han med till helvete. Han säger, också riktat mot mig eller? Ja, helvete Anders, jag skiter i om det gör mig till en kulturnisse som sitter på fik. Inget får mig att sluta headbanga till What is Love. Nej, det är Saturday Night vad heter den? Fever? Nej, det är ju den ja, du tänker på den när de är ute och festar. Sketchen med Jim Carrey. Sen gjorde de en film som heter någonting med klubben de ska in på. Ja, jag kommer inte ihåg den. Men det är den med den roliga killen som är gift med en svensk. Och den andra killen som inte har någon karriär längre. Ja, typ. Ja. Ja, skitbra film i alla fall. Ja, alla vet vilken det är. Mm. Det var nog det. På Twitter säger Fierce Baby June, alltså Tove Bengtsson: handlar, lyssnar i kapp på retroresan och blir pirrigt nykär. Vad fina ni är, grabbar. Tack och tack. Ja, säger detsamma. Tack och tack, Tove. Ja. Vi är väl konstant lite nykära i Tove också, tror jag. Ja, jag har inte träffat henne än, vilket är lite synd. Men jag hoppas hon kommer till Malmö. Ja, det skulle vara jättekul. Snälla Tove, kom på Retry i Malmö. Vi lägger upp länkar så att alla kan titta på det. Yes. Och där, Anders, efter mycket om och men, så stänger vi nu postsäcken och går vidare på veckans spel. Och då är det alltså Robocop vs. Terminator som vi har spelat på Super Nintendo. Det finns ju flera versioner, men det är alltså den som... inte den till Mega Drive kan man väl säga. För Mega Drive-versionen är väl den som generellt är annorlunda. Men Super Nintendo-versionen är ungefär likadan som NES-versionen och Game Boy-versionen och alla de andra versionerna, så att säga. Okej. Okay. Nu säger jag här att NES-versionen aldrig kom. Men ja, ni förstår vad jag menar. Hur som helst, spelet släpptes 1993 och 1994 i Europa. Mhm, mm. Ja, vad ska man säga om det? Det är utvecklat av ett, för mig i alla fall, okänt västerländskt företag som heter NMS Software. Ja, jag tycker det ringer någon klocka nu när du säger det, men det är nog bara inbildning, tror jag. Jag har ingen aning om vilka det är. Det är i alla fall publicerat av Virgin Games. Kommer du ihåg när Virgin var ett spelföretag? Mm, jag tror det. Ja. Gjorde inte, var inte de inblandade i det där Musse Pigg-spelet på något vis? Ja, just det, men det var att det var Sony och Virgin i något samarbete där, ja. Ja, jag tycker det klingar där någonstans. Men sen är det är Knut Lejonkungen vill jag också pilla in dem på. Lejonkungen till Super Nintendo. Ja, de kanske hade någon Disney-grej där en gång i tiden. Ja, det är inte omöjligt. Sen vet jag också att Virgin faktiskt en gång i tiden släppte mycket av Capcom-spel i Europa. Mm. Jag vet ju till exempel att de första Resident Evil-spelen är det Virgin som står som liksom släpp på. Mm. Kommer du ihåg när Virgin gjorde läsk? Nej. De var ju skitgoda. De fick ju jättemycket kritik för att deras typ flaskor var formade som en kvinna med höfter och bröst. Okej. Okay. Eller så, ja, är... vaga antydningar. Det kom typ när vi gick i gymnasiet ungefär. Jaha, jag minns det. Det kanske inte kom upp till bollen nästa. Kan vara det. Jag minns i alla fall att de hade en som var lite så här giftgröngul. Mm. Som var någon typ passionsfrukt och ananas och apelsin blandat. Ja, skitgott var i alla fall. De la tyvärr ner, men jävligt gott var det. Okej. Okay. Nog om Virgin! Spåra ur redan. Jag måste fråga dig, Samson. Ja. I en fight, vem skulle vinna? Robocop eller Terminator? Det är ju så jävla svårt alltså. Ja, hur många gånger har man inte liksom, i en fight mellan de här, hur många gånger har man inte slängt ut sig den tesen egentligen? Men då pratar vi alltså Terminator, det är T-1000, det är inte, eller vad säger, det är T, vad det nu heter, det är Arnold Terminator, det är inte den, ja, den moderna, eller de efter. Nej, precis. Ja, alltså, vi vet ju att Arnold är 100% robot och alltså inte har något samvete och alltså kan utnyttja att typ skjuta civila och liknande, för medan Robocop har då regler i sig. Mm. Så ur den aspekten har... Men då är frågan vilken Robocop man ska välja. Ska man liksom välja den nya Robocop när han kommer ny från fabrik, när han bara lyder liksom kommandon, eller ska man ta den här Robocop som faktiskt har ett mänskligt tänk i sig också? Jo, fast jag tänker på att alltså, Terminator kan utnyttja sin bad guy-situation, för att Terminator, ja, skulle kunna ta en gisslan. Precis. Och Robocop skulle inte kunna äventyra gisslans liv. Men då prickskjuter ju han under mellan kjolen, vet du där. Ja, jo, men... Och rakt i pungen. Men Terminator tål att bli skjuten i pungen. Jo, i och för sig. Men han är fortfarande jävligt ball medan han gör det, Robocop. Det är precis sant. Jag skulle nog ge Robocop en edge bara för att han har mänsklig slughet med i mixen. Medan Terminator är ju... Han skulle ju kunna gå i fällor bara för att han är så mekanisk, så att säga. Ja, fast samtidigt så tror jag att Terminator har bättre chans att gilla fällor eftersom han kan härma röster och liknande på ett helt annat sätt. Ja, det är sant. Det är nog Robocop medveten om dock. Mm. Det är tufft det här alltså. Ja, men rent på pappret så känns det som att Terminator är den liksom mer kraftfulla maskinen. Robocop är ju mer han kan ju ta stryk, eller han får ju mycket stryk. Medan Terminator, jag menar, han får ett jävla järnrör genom brösten, men ändå så reser han sig och avslutar fighten, så att säga. Det är faktiskt sant. Jag tror så här, om man skulle ställa dem i en cage fight så att de inte kan komma ut, det finns inga civila, vi tar liksom bort alla de här ytterfaktorerna, det är bara liksom man mot man eller robot mot robot, inga vapen, ingenting, de ska bara dunka ihjäl varann. Mm. Då vinner till slut Terminator, för att Robocop har fortfarande organiskt material i sig, så han behöver få ett intag av proteiner och vitaminer och såna här saker. Det behöver inte Terminator, för han har ju sin lilla kärnreaktor Shuheisan batteri i sig. Mm. Så Terminator vinner på ren liksom att, endurance, att han fixar att vara där längre innan hans energi är slut. Ja, plus att han kan ju faktiskt döda saker med sina händer, medan Robocop är knuten till vapen i de allra flesta fall. Jo, men han kan ju slå saker också. Det är inte jo. Men han kan ju slå människor. Men jag vet inte vad det är för effekt om Robocop ger på Terminator en snitting. Det känns som att det skulle vara små klien på ryggen ungefär. Jag vet inte. Jag tror inte Terminator känner smärta heller. Det gör ju Robocop uppenbarligen. Det har vi fått se. Ja. Ja, jag tror jag lägger min röst på Terminator faktiskt. Jag vill ju ge en edge till Robocop. Kanske inte en cage fight, men jag tror jag ger en edge till Robocop ändå. Just för det att han har en hjärna som kan... Han har lite experience. Ja, kanske. Terminator är ju fortfarande intelligent. Han är ju inte liksom dum robot. Han har ju en AI liksom. Ja, men han är ju intelligent med min räknare. Alltså, det är väldigt ettor och nollor. Medan det är andra faktorer som Robocop kan ta i. Han går inte bara på statistik, så att säga. Nej, men han kan ju samtidigt lära sig. Ja, jo, det kan han. Det vet vi. I don't know why you could I. Ja, vi ska inte härma Arnold för det alldeles för lätt. Ja, storyn i spelet som vi har spelat, som vi inte har pratat någonting om än så länge. Det är lite tanken med att ta det här spelet också, för att vi gillar robotarna också. Robotar var ju bland det ballaste som fanns när man växte upp. Hur som helst i alla fall, storyn i spelet, det är, ja, precis som vi redan känner till, så är det John Connor som är sin motståndsrörelse som slåss mot Skynet och de onda robotarna. Och det man då upptäcker någonstans i framtiden, det är att teknologin för Skynet, den här AI:n som styr alla robotar, kommer då från företaget Cybernetics eller företaget Cyberdyne. Och tydligen så visar det sig att de har hittat sin teknik via Robocop, som är alltså då har fungerat som en prototyp för AI. Okej. Vi får då följa Flo, som är en kvinnlig medlem av den här motståndsrörelsen, och hon skickas då tillbaks i tiden för att ha ihjäl Robocop, för att på det sättet då stoppa Skynet från att bli byggt. Och ganska så snabbt så möter de ju upp, och det som händer är att hon i princip inte riktigt lyckas, och Skynet har också skickat en massa Terminators då för att stoppa Flo, för de behöver ju Robocop för att kunna existera. Men det som händer i alla fall är att Flo och Robocop börjar prata, och hon värver snarare Robocop till sitt syfte, och du får axla rollen som, ja, nu vet jag inte vad han heter, men Peter Weller så att säga, som ska ta sig fram genom en massa delar av Detroit och in till Skynet själv och ja, sabba hela robotplanen helt enkelt. Det är väldigt konstigt när spelet drar igång, måste jag säga. För man skjuter en massa tjejer helt plötsligt. Det känns väldigt inte Robocop. Ja, man går ju alltså runt i Delta City, tror jag det heter. Ja. Som då ska vara typ Detroit. Och det är ju typ bara gängmedlemmar och sånt man slåss mot i början här. Det känns som att, ja, okej då, om man kör en intro level liksom med Robocop, att han typ make justice in Detroit, tar hand om en massa gängmedlemmar. Men varför har de här gängmedlemmarna liksom spandexdräkter på sig? Ja, och sen så är det ju också lite så här, jag vet att det inte är PK, men det känns lite märkligt att se dem gå runt och skjuta en massa civila, och framförallt det är någonting med att skjuta kvinnliga civila, för det känns konstigt. Eller så är det också det att hade varit att han slog folk, så hade det känts jävligt fel att han gick runt och slog tjejer. Nu skjuter han ju alla. Och det är ju också liksom våld. Så att det känns fortfarande konstigt. Jag trodde ju liksom att det var kvinnliga Terminators till en början. Men det kan det väl inte vara heller. Nej, det är ju först 2003 de kommer. Precis. I den skitdåliga filmen som man inte pratar om. Precis, den som inte finns. Exakt. Vad pratar du om för film? Terminator 3. Jaha, jag trodde du menade att du faktiskt inte visste vad jag pratade om för film. Nej, jag vet inte vilken film du pratar om. Jag har inte pratat om någon film. Nej, precis. TV-spel. Det är ett sidskrollande plattformsspel med mycket shooter-element. Det är väl mer egentligen en shooter än ett plattformsspel. Ja. För det är inte mycket liksom plattformar, och kontrollen är ju inte heller byggd för att vara någon så här precisionsartade hopp eller liknande, utan det är, du går och klättrar upp lite för stegar ibland och hänger lite saker ibland och gör små enstaka hopp, men framförallt så skjuter du en jävla massa som Robocop. Och det är framförallt när man skjuter som man känner, det känns som att det är Robocop också. Mycket för att de har rätt så liksom bra översatt pistolen in i spelet. Robocops liksom signumpistol. Ja, men så den är ju, ja, vi kan faktiskt göra som så att vi kan gå in och prata lite om presentationen och grafiken och så vidare, bara för att vi ändå liksom börjar snudda på det. Jag tycker att Robocop verkligen känns som Robocop. Ja. Alltså dels är han ju väl designad. Det är ju, de har ju tagit designen härifrån, är ju baserat på serietidningen främst. Okej. På Mega Drive-versionen så är det nästan alltså en digitaliserad version av så som Robocop ser ut i filmen. Har du läst serietidningen för övrigt? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag tänkte att jag skulle göra det inför det avsnittet, men jag har inte hunnit. Jag funderar på att göra det nu faktiskt, eller så här i efterhand om jag får tag i den. För ja, nu läser jag hemskt lite serietidningar, vilket är synd. Men serietidningar kan vi ta upp som ett ämne i ett skitsnackavsnitt sen faktiskt. Påminn oss om det, kära lyssnare. Ja, då kan vi nästan bjuda in Malin Söderberg från Gameplayer, för hon är en jävel på serietidningar. Okej, okay, ja, det är inte omöjligt. Vi får se. I alla fall, jag gillar konceptet med att de här finns i samma universum. Eller att liksom, för att det har alltid varit så här på skolgården. Vem skulle vinna en fight mellan Robocop och Terminator? Det som jag tyckte var lite synd här i det här spelet. Nu svävar vi ut i vanlig ordning. Det var ju att liksom alla Terminators var ju bad guys. Det fanns liksom ingen riktig Arnold på något vis. Utan det var ju Robocop mot en armé av Terminators. Ja, det var också, det var ju Terminators som inte hade den här mänskliga stilen, utan det var ju Terminators som de ser ut i framtiden när de är liksom robotskelett bara. Precis. Alltså så som Arnold ser ut i slutet av första filmen när han har blivit uppbränd. Exakt. Åh, oh, stop motion. Kommer du ihåg det? Innan datorerna var inblandade. Snygga grejer. Ja, man tyckte att det såg ballt ut då. Det är det som är så. Jo, jag tycker fortfarande det ser ballt ut. Ja, det ser ballt ut, men det... ja. Det är många saker som gör sig bättre i liksom riktiga effekter än datoreffekter. Ja, vi pratade om det över Hook också, va? Ja, och det kan prata om det många saker. Labyrint, till exempel. Okej, okay. Ja, jag vet inte riktigt vad du pratar om. Har du inte sett Labyrint? Tror inte det. Med David Bowie? Nix. Åh, herre Jesus. Du, nästa gång vi ses, då är det dubbelkväll och så kör vi Labyrint och sen Dark Crystal direkt efter. All right. Det är ju fy fan, Anders. Vilken hel kväll du har framför dig. När ska du komma upp till Borås då? Ja, du. Jag vet inte. I vår någon gång, misstänker jag. Ja, vi får starta en insamlingsfond. Ja, jag ska säga här. Jag behöver ett jobb först. Ja. När jag har ett jobb och liksom stabil lön igen, då kan jag börja planera på att åka iväg någonstans. Jag ska fan fixa ett jobb åt dig, tror jag. Det får du jättegärna göra. Ja. Du, Anders? Ja, spel var det. Just det. Grafikmässigt skulle jag säga. Det jag gillar med Robocop är att han dels ser ut som Robocop, liksom, han är väldigt vältecknad, men sen också han har ett rörelsemönster som jag tycker påminner väldigt mycket om Robocop. När han till exempel, när han siktar och skjuter med sin pistol, så gör han den här klassiska att han håller uppe vänsterhanden lite som en unguard pose. Mm, och lika när han skjuter uppåt så liksom böjer han hela kroppen uppåt. Ja, det är väldigt vältecknat, kan man väl kalla det. Ja, han har inte många poses så att säga, men de man har, det känns Robocop till 100%. Sen också ljudet, alltså pistolen låter som, ja, så nära som man kan komma på Super Nintendo i alla fall, som pistolen gör i filmen. Ljudet av hans dunkande när han går där, eller det som var så jävla liksom kännetecknande i första Robocop-filmen, det är också skitbra. Hans prominenta tyngd, så han väger ju något ton eller sånt där. Precis. Så det minns jag, det var en väldigt futuristisk känsla i filmen när han gick just då, att det där ljudet lät så jävla häftigt. Det är ett riktigt kraftfullt thud-ljud. Ja, men det låter ju inte som att det är en sopcontainer som kommer och går heller, utan det är högteknologiskt samtidigt. Ja, men jag skulle säga att det låter som att det är någonting som är väldigt, väldigt tungt, som har isolerande gummi på sig. Mm. Högteknologiskt, som sagt. Precis. Ja. Vad tycker du om den övriga grafiken, va? Ja, där kommer vi istället till nästa punkt. Mm. Jag tycker att banorna i sig är ju gräsliga, alltså. Det ser ju inte bra ut. Både hur de ser ut, men även designen. Alltså redan under första banan, alltså, nu är det ju så här att jag dog och har varit sur över det, så naturligtvis kommer jag klanka på det. Men alltså, om det står en gubbe i bakgrunden och skjuter en stor jävla raket, så blir det ett hål i marken som jag ramlar ner i. Alltså, jag köper det i Mario att man ramlar ner i en avgrund, men i Delta City eller Detroit då, jag vet inte vad det krävs för typ av raketgevär för att göra det. Men det dör inte Robocop av. Nej, precis. Så han kan falla ganska bra. Ja, och jag menar, vad är det för hål? Nej, fy fan. Och lika det här att klättra på stegar, det kändes heller inte Robocop. Upptäckte du förresten buggen med det? Nej. Om du håller inne X-knappen när du klättrar på en stege, så fortsätter han klättra även fast stegen tar slut. Alltså... riktigt, riktigt fult. Jag satt och lekte mycket, men jag kollade om det fanns, finns det någon skön fuska? Det fanns några ställen där man kunde liksom ha sönder spelet, så att säga, med det. Mm. Ja, inget spännande överhuvudtaget, men det är liksom en väldigt enkel bugg att fixa egentligen, men ja, av någon anledning så hade man inte gjort det, så att det finns mer. Okej. Okay. Här är ju innan patchningar, vet du. Mm. Ja, vad tycker du om musiken i spelet förresten? Ja, känner jag väl. Det är väl också för att jag ville ju höra titeltema från båda filmerna liksom. Och det var liksom det jag förväntade mig. Och sen när de ska in med massa annat skit, då blir det ju bara en massa annat skit. Mm. Och så sen är det väl inte så jävla snyggt gjort heller. Dels källmaterial är inte så jätteimponerande. Och så sen själva utförandet med SNES-chippet känns heller inte märkvärdigt på något vis. Ljudeffekterna tyckte jag lät bra, men det var väl det enda som lät bra från spelet, skulle jag vilja säga. Ja, så alltså jag tycker musiken faktiskt rent ut sagt är skitdålig. Ja, fast jag tyckte inte att den var utmärkande åt något håll, så att säga. Den var mest så här, jaha. Ja, men den ska ju vara så här stämningsfull och lite så här framtidsdystopisk, men den var ju bara tråkiga ljud på tråkiga. Alltså det här faktiskt, det lät som dåtida PC-musik från skitspel från USA. Mm. Vilket är lite liksom av den vibben jag får. Alltså det är ju väldigt, väldigt västerländskt ljud här. Det är ju inte alls något melodiöst överhuvudtaget. Och det är inte på något sätt en liksom varm känsla eller någonting, utan det är bara kalla ljud, det är samplade trummor, det är väldigt så här. Det låter ju mer som typ en skitig Amiga demoscens grej än ett tv-spel, känner jag. Mm. Jag var väldigt, väldigt missnöjd. Det är Sam Powell och Anthony Shields är det som har gjort musiken. Okej. Sega-versionen så är det två andra. Det är Tommy Tallarico och Mark Miller. Tommy Tallarico som för övrigt är kusin med sångaren i Aerosmith. Ja, det ser man. Ja. Så kan det vara. Mm, väldigt, väldigt konstigt. Visst är det. En typ av musik som hade funkat bättre om man tänker västerländsk. När du sa västerländsk kommer jag tänka på det så. Black Hawk-musiken. Du vet, det är också sån här väldigt så här, mörk och tung och stämningsgivande musik. Men den är ju bra. Ja, men den ger ju verkligen stämning också. Den är inte liksom bara så här: åh, nu ska vi ha industri. Åh, vad det låter. Alltså det... Var det Glenn som kom in igen? Ja, jag tror det. Men alltså, det kändes verkligen inte bra. Om du jämför med ja, men lyssna på musiken i Oddworld till exempel. Mm. Där har du ett västerländskt spel. Visserligen i och för sig på en modernare maskin, men de lyckas ju få känsla ändå i det här industriella. Yes. Men här går det verkligen inte alls. Det här är faktiskt... Det låter crap. Skit. Är det. Ja, vi kanske ska runda av det segmentet så. Ja. När vi ändå pratar om skit. Kontroll, Anders. Ja. Som jag sa, han har inte så många poser han kan göra Robocop. Jag vet inte vilken ände de började göra det här spelet. Vad de tog fram först. Om de tog fram banorna eller fienderna eller skottmekaniken eller själva Robocop. Men de går inte hand i hand i alla fall. För det liksom, man bör ju kunna undvika skott på något bra sätt i en shooter, tycker jag. I en shooter ska man kunna, om man är skill eller om man har skill, ska man kunna ta sig igenom banan liksom, utan att bli träffad om man är riktigt skillad. Mm. Gud, jag använder skill nu, men det kan man ju inte i det här spelet. Nej, det är snudd på omöjligt. Det är nog fan omöjligt. Så det, mekaniken är riktigt värdelös, skulle jag vilja säga. Ja, alltså det känns ju som att de har gjort lite av en run and gun shooter på något vis. Alltså det är ju lite den typen av gameplay, fast extremt mycket långsammare. Så det är mer en typ walk really slow and gun. Ja. Och sen som du säger, alltså det är ju en typ av bullet hell. Och i bullet hell så handlar det ju, merparten handlar ju inte om att ha dödat, utan merparten handlar om att överleva. Och Robocop är helt sämst på att överleva. Alltså allvarligt talat, det här spelet går ju knappt att spela ur den synpunkten. Det finns ju för fan fiender som inte går att skjuta, men som konstant skjuter dig. Ja. Men det finns här, det finns platser du inte kan gå på, men du måste gå på. Och det finns istället, det finns många tillfällen där du ska klättra och det kommer någon jävla flyggrej som krockar dig, och du har inte en chans att hinna skjuta den, för det krävs 4 skott för att skjuta den, men han hinner slå dig efter du har träffat 3, och det går inte på något annat sätt. Så hur du än gör så måste du få en smäll, falla lite och sen försöka skjuta det sista skottet. Mm. Och när ändå... Hela alltihop summerar sig upp i att man får Robocop att kännas värdelös egentligen. Ja, eller det känns som att jävla tur att han har bra armor. Ja, men som att fienderna fuskar. Man har fuskande fiender i det här spelet. Och det är inte egentligen fiendernas fel, utan de är bara dåligt implementerade på något vis. Ja, alltså det känns inte som att man har inte, alltså banorna är ju helt okej och fienderna är väl helt okej, men Robocop behöver ju kunna röra på sig om det ska funka med de här banorna, och det gör det inte. Och hade det varit så att man har gjort dem till lite mer av en atlet, då hade det ju inte känts som Robocop. Nej. Så felet ligger ju egentligen bara i banorna, för Robocop ska knalla långsamt fram och skjuta mycket. Det är ju så vi känner igen honom liksom. Ska det vara, yes, ska det vara han, så ska det vara så. Då ska man bygga banorna runt det konceptet. Men det har man ju inte. Man har ju byggt det på att det ska vara typ, ja men, kontrakillarna eller kanske Mega Man som hoppar runt på de här banorna. Ja. Sen, ja, du hör hur upprörd jag är. Ja, jo, men jag förstår det. Men jag är inte lika upprörd, jag är mest less faktiskt. Ja, jag tror väldigt mycket för mig är att jag, det tog ett jävla tag att klara det här spelet, och jag fick slita så in i helvete. För det är, alltså, du dör ju om och om igen, och väldigt många saker vet jag inte hur jag klarade. Jag bara råkade klara det till slut, för det finns inte mycket mönster i det. Nej, men också just det här, alltså, att man lyckas få Robocop att känna sig värdelös. Och det är liksom, Robocop är inte värdelös, det vet ju vi. Och du nämnde den här stegincidenten liksom, att det skulle inte hända om det var inom situationstecken på riktigt. Alltså Robocop skulle äga röven av den fienden. Mm. Och det är det att man har gjort ett sånt, man har satt Robocop i ett sånt dåligt spel, eller sånt dålig miljö om man kan säga det. Så att, ja, det funkar liksom inte. Men om man bara tar den här första bossliknande saken, som är typ den här tanksliknande saken, så bara det att bossen är liksom inte en boss, utan bossen är typ en bana där det sitter typ 8 olika små prylar som skjuter på dig. Du ska ta ut dem en och en. Mm. Det är ju i princip omöjligt att hitta. Det finns ingenstans man kan stå. Om man är inte tillräckligt snabb för att flytta på sig, så vad det handlar om att du ska liksom råka hinna skjuta så pass mycket saker innan du dör, eller liksom så att du inte hinner dö. Mm. För att det finns typ inget annat sätt att göra det här på. Alltså, mot slutet av spelet så liksom satt jag nästan och bara suckade och nästan liksom, du vet, så här, när man är så här, jag skulle gråta om jag bara hade lite ork kvar. Ja, det där känner jag igen. Mm. Ja, men det är ork. Det känns inte som att utvecklingen av det där spelet har varit speciellt hängiven heller. Eller vad säger man? Den har liksom inte varit, de har inte gått till jobb och känt sig nöjd med sin produkt som de tar fram. Utan det har ju snarare varit liksom att, nej men nu får vi den här skiten avklarad och ut med det, och så glömmer vi bort det sen. Ja, typ. Det känns väldigt tråkigt faktiskt. Mm. Jag upptäckte också, jag hade ju spelat lite grann, jag hyrde det här till Mega Drive när jag var liten. Aha. Och jag minns att jag tyckte det var lite småläckert. Ja. Så att jag tror att vi hade kanske mått bra av att spela den versionen istället, men nu är det ju för sent i alla fall. Men jag upptäckte att det var ju inte det här spelet jag spelade i alla fall. Nej, men och så sen är det väl så att många sådana där spel som du beskriver som man spelade och minns som rätt bra eller som rätt intressant, ibland händer det att de inte är så vidare speciell i dagens läge. Det är ju många av de spelen som man har bra minnen av som inte har åldrats med värdighet. Och jag kan faktiskt tänka mig att om jag hade spelat det här när det kom, 93 sa det. Ja. 94 för oss europeer. Det är ändå 16 år sedan. Och då var jag 11 år. Då hade jag inte liksom upplevt så mycket bra inom spel som jag har gjort nu. Och då hade jag kanske haft mer engagemang genom det här spelet än vad jag hade nu. Nu var det mest att man satt och sucka som du sa och liksom, vad är det här för jävla skitsörja typ. Mm. Ja, det är ju inte, alltså det byter ju inte om på något vis heller, utan det är ju samma skit hela tiden fram till den här riktigt dåliga FPS-banan. Mm. Och det är ju, ja, Jurassic Park all over again ungefär. Blandat med vad heter det, speederbanorna från Star Wars. Oh. Så det är, ja, det är skit och skit och skit är väl man kan säga. Robocop ser ball ut, men det är väl ja. Den stora behållningen med spelet är ju att när det är slut så är det ju en jävligt bra slutbild på Robocop där han står och håller i en Terminator-skalle. Ja, sen gillar jag liksom själva story. Nu är inte spelutvecklarna ansvarig för det, vilket också är rätt talande, men jag gillar liksom, som jag sa, jag gillar ett universum där de här båda finns på samma spelplan så att säga. Och hur de integrerar med varandra, att det var liksom Robocops utvecklare som stod ansvariga för Skynet och hela den biten. Mm. Sen hade man kunnat utveckla det ännu mer, och det hade varit jättekul att se Arnold i det här spelet. Kanske som sista bossen till och med. Ja, det hade ju kunnat varit skärmigt, men istället så är den jävla CPU-kåren och slag. Ja, det är väl Skynet. Ja, det är del av Skynet, ja. Alltså det är ju lite småkult där storymässigt just när man till slut kommer fram då till OCP-byggnaden och liksom ska ta sig in i Skynet, och man, Robocop pluggar ju in sig själv. Nu spoilar vi story, men det gör kanske inte så mycket. Han ska ju programmera om säkerheten i det här. Mm. Så att den liksom attackerar Terminators. Det visar sig då att det här är en fälla, och det som händer är att liksom hans medvetande tas in i Skynet och hans kropp plockas isär. Och det är så man liksom Skynet egentligen blir till. För att man liksom har de här delarna. Så att allt det här liksom, att Flow åker tillbaka i tiden är det som leder till att Skynet existerar. Typ. Lite Terminator-tänket hela tiden, att liksom, hur John Connor blev till var att, man åker, att den här killen åkte tillbaka i tiden och låg med hans mamma. Ja, precis. Så det förvaltar de också väl. Ja, precis. Och sen så är det ju så att Robocop får bygga upp sig själv i framtiden. Jag tycker att om man tittar på, alltså storymässigt, så det som sägs i de här liksom serietidnings, för allting berättas ju med serietidnings story liksom, mellan varje bana i princip. Det är också rätt snyggt. Ja, det är ganska snyggt gjort, och jag tycker att det är ett ganska bra manus. Alltså det är ganska känsliga talande, alltså just bara ordvalen där känns liksom träffande bra och rätt coola ibland. Alltså nu, jag har inte något så här direkt citat som jag kommer på rak hand, men jag minns att jag tyckte så här, shit, det här var lite coolt faktiskt. Och jag minns att jag liksom verkligen reagerade på att jag tyckte att fan, det här är ganska välskrivet. Så det fanns ju uppenbarligen tillfällen då det verkligen liksom lyfte för mig. Än en gång så tror jag inte man kan ge cred till utvecklande för det här dock. Just hur de förvaltar storyn är ju bra, men storyn är inte skriven av dem. Så att, ja, jag aktar mig för att ge för mycket cred till dem. Ja, vad samtidigt, jag tror att det är ju de själva som har skrivit det liksom. Ja, just skriver det, men alltså källmaterial är inte dem. Nej, det är det ju. De ser i tidningen. Jag kan tänka mig att de hämtar mycket därifrån. Jo, i och för sig. Men samtidigt, ja, jag vet inte. Det finns mycket liksom snygga ordval. Som jag, ja, som sagt, jag har inte något citat framför mig, men jag kommer ihåg att det var rätt läckert. Det känns liksom lika vuxet som filmerna gör på något vis. För det är ju någonting som James Cameron, ja, om vi koncentrerar oss på hand, och gjorde bra. Att liksom, det kändes ju, det var ju mycket thrillerkänsla. Att det var liksom spännande och nervkittlande och tät mystik på något vis. Ja, det finns något förnimbart på något vis i det. Ja, som jag verkligen tycker. Nu har jag faktiskt grävt fram ett litet citat där. Det är från precis i slutet av spelet. Just bara så här, där man återknyter det hela till liksom Robocop. Det är då, and from the ashes of destruction a new world will form. As long as humans need protection, he will follow his directives. To serve the public trust, to protect the innocent, to uphold the law. Mm. Jag tycker att det sägs på ett sånt sätt att man liksom minns tillbaka till filmen där det här liksom står i textform. Och, han läser väl upp det också, Robocop, i filmen. Ja. När han är nyss uppstartad. Ja, just det. What is your prime directives? Eller sånt där. Precis. Och sen har han ett fjärde eller någonting sånt som är hemligt. Ja, just det. I slutet av filmen. Fan, jag måste se om den här filmen. Alltså, den är skitbra, Robocop. Ja, faktiskt. Hur många finns det? I tre, tror jag. Första är ju suverän. Tvåan är okej, men har väldigt mycket svagare. Trean är riktigt skit. Ja, men det gick en rätt tragisk utveckling till mötes. Men alltså, det är ju första filmen man ska fokusera på, känns det som. Och det måste jag göra. Terminator har man ju sett. Den rullar ju mer oftare på tv, känns det som, än bara Robocop gör. Nu hittar jag förresten det jag faktiskt ville. Det jag ville egentligen läsa upp. Det som är den bästa biten av manuset. Okej. Ja. Det är ju så precis när Robocop kommer till OCP-nätverket. Robocop links into the OCP network. As he enters the system, he realizes something is wrong. A cleverly laid trap is sprung. Robocop's mind is forced into the Skynet mainframe. In the hands of the Terminators, he is made a slave. All he can do is watch as the spark of his mind gives life to the machine. An orbiting defense system called Skynet becomes self-aware. Decades rush by, like a fever dream. He is forced to watch as Skynet wages its relentless war against humanity. After what seems like an eternity of searching, he finds an opportunity, an unsecure system at a factory that builds Terminators. With the factory under his control, he has the ability to make a new body. He uses cloned flesh to build a face. There's time enough for vanity. He builds a weapon that has a grip he remembers finding comfortable. a weapon now powered by the technology of the future. Robocop looks over the ruined city. He realizes what he must do. He must destroy Skynet once and for all. Det är ju riktigt grymt alltså. Ja, men alltså, en gång så tror jag det här kommer från serietidningen. Jag tror inte att utvecklarna satt och skrev det här. Ja, jag vet inte. Det är, kanske inte. Men jag tycker det är mycket som är snyggt alltså. Ja. Han använder klonat kött för att bygga ett ansikte. Det finns tid för att vara liksom time enough for vanity. Jag tycker det är snyggt som fan. Ja, och det är just utifrån det här universumet sett så är det ju rätt troget. Alltså det är verklighetstroget i det här universumet på något vis. Ja, alltså jag hör ju Sarah Connors röst. Alltså vet, Linda Hamilton. Jag hör henne, hennes voiceover. Precis. Ja, det. Jag är med på ditt spår, men vi måste läsa serietidningen, både du och jag låter. Jo, jag känner det. Det är nog där vi har någonting att hämta. Precis. Du, ska vi... Ja, vi lämnar det här bakom oss. Ja, vi ska väl. Jag ska nämna en liten fondetalj. Mm. Om man håller in, jag tror att det är A eller B-knappen under sluttexterna, så står det en extra credit: thanks to Bill Clinton. Är det pizzadags? Ja, det tycker jag. Du får börja. Jag vill börja, ja vad bra. Det här, gott folk, det här är en pizza bakad av en kille som är din vanliga svenssonfarsa på 35 år. Killen, ja, vi kan väl ge en ett namn, han heter Marcus. Marcus har fått receptet på en riktigt god pizza från en riktig pizzabagare. Nu ska han hem och baka den här pizzan. Problemet är ju att han vet inte riktigt vilka råvaror han ska välja. Han liksom tar edamerost och han tar liksom rökt skinka ur plastförpackning. Och slänger ihop en pizzadeg från sån här scones mix. Och slänger på allt möjligt. Och ja, resultatet talar för sig själv. Alltså det... Det vore väl okej. Det är okej att göra en sån här hempizza. Men Marcus är lite av ett retardo dessutom. Så han liksom, han har alldeles för mycket deg på vissa ställen. Han använder ketchup som tomatsås. Och liksom lämnar pizzan i ugnen alldeles för länge. Så att det som kommer ut är väldigt, väldigt långt från en pizza i slutändan. Och smaker därefter också. Och det enda som är behållningen egentligen, det är ju den här receptet som han hade som var en bra grundmall. Men han fuckade upp det riktigt ordentligt. Det var fint faktiskt. Ja, min pizza. Jag har också lite svårt egentligen för att säga exakt vad det är. Men det... Alltså det är ändå på något vis kommer fram till det, att det är en pizza bakad av... Kommer du ihåg filmatiseringen av serien Helgonet? Nej. Jag kommer ihåg serien, men jag tror inte jag har sett filmen. Ja, det är väl Kilmer, va? Ja, precis. Jag tror att det är tidigt 2000-tal eller så kan det vara sent 90-tal. Ja. Hur som helst, det är väl Kilmer i alla fall. I den serien, så hans grej är ju att han kan ju typ klä ut sig till en massa olika karaktärer och sånt. Och en av karaktärerna han spelar, det är en typ östeuropeisk så här poetkonstnärstyp. Mm. Jag känner att det är den snubben. Alltså inte Helgonet, utan den karaktären han spelar, den snubben. Han, vet, så här, han går runt i läderbrallor och han är så här: oh, I suffer for my art, yeah. Alltså, det är typ den snubben som har gjort den här pizzan. Okej. Okay. Och han har stått där bara: oh, there's no use for a door. It will only be pain and suffering. Så det är liksom inte ens någon deg, utan det är liksom, man har tagit så här krossade tomater som man har kryddat lite, och så tagit på så här typ, tänk att du har tagit en råtta som du har så här strypt långsamt så det ska vara så mycket lidande som möjligt i den, och sen har du bara lagt på den så här mitt på pizzan. Med hår och allt. Ja, med hår och allt. Och det är ingen ost, för att du vet, ja, nu sitter jag och gör så här konstiga rörelser med mina händer som att jag är väldigt svår konstnär. man har inte ost på den här pizzan, för ost är vackert och det finns ingenting vackert i lidandet, så att det finns inget sånt, utan istället har man tofu och sesamnötter. Och vad vi landar i är ju en skitpizza som smakar röv, som ingen ska behöva äta någonsin. Men det finns någon typ av konstnärlighet i den. För hur mycket vi än liksom ogillar det här konstnärspretto-snubben som har gjort den här pizzan, så har han ändå liksom talang för det teatrala. Så att du får ju en väldigt... Alltså det är ju typ en Jan Malmsjö-pizza. Typ. Vad heter Felix Herngrens karaktär som var kulturellt insatt? Dan Bäckman. Ja, ah, fast Dan Bäckman är lite, har lite för mycket balls, känner jag. Det är inte riktigt så. Alltså jävla stor pung, Strindberg. Jag tänker bara på när han skriker och har sig. Var det inte hans typ medhjälpare som heter Buffy? Jo, kanske det var. Ja, så var det inte. Satan, Buffy! Ja, det är så bra. Hur som helst i alla fall. Det är min ja, pizza. En skitpizza. Musikpaus, Samson. Och vi har varit lite ensidiga, kan jag tycka, i musikpausen den här hösten. Det har varit mycket elektronisk musik, mycket lite av något annat egentligen. Och det här har jag försökt låta bot på den här veckan. För några veckor sedan så hörde jag en intervju på Sveriges Radio om ett band som heter Machine Supremacy. Ett band från Luleå. Och hörde inte hela intervjun tyvärr, men det jag snappade upp det var att de ofta bygger sina melodier kring olika SID-ljud. SID kommer väl från Commodore 64? Jajamän, Sound Interface Device. Precis. Och det här vart jag elda låge för, så jag mejlade det här bandet och frågade om vi fick spela deras musik i vår podcast, förklara vad vi gjorde och så. De var jättemä på det här. De tyckte det skulle vara jättekul då. Så vi kommer att lyssna lite på det här bandet om en liten stund. Låten vi ska lyssna på är lång och svår att uttala, tror jag, men jag ska ge ett försök i alla fall. Den heter Indiscriminate Murder is Counterproductive och hämtas från senaste plattan från i år, A View from the End of the World. Och den låter så här. I'm not meant to kill this in this Vi kommer lägga upp länkar till Machine Supremacy's hemsida och även deras Spotify-profil. Och ni bör kika in där, för som ni kanske hörde så är det liksom, det är bra ös och härlig metal egentligen från Sverige och från Luleå. Så rekommenderas varmt. Det nämndes också i det här mejlet att det eventuellt ska kunna gå och göra en intervju med det här bandet i framtiden. Så jag ska försöka rodda det så gott det går, så får vi se om vi får med lite från bandet själva i framtiden i retresan. Men nu går vi vidare på sagostunden. Ni som lyssnade senast, ni vet att vi upptäckte kungadömet Sil då. Det här kungadömet uppe bland molnen där vissa människor lärt sig att hantera magi med hjälp av kraft från Lavos själv och blivit väldigt mäktiga på grund av det. Mäktigast av alla det är ju den här onda drottningen av Sil, och ja, vi är ju sedan förra veckan på jakt efter henne och hennes underhuggare. För vi befriade ju Melchior sist, och efter vi hade gjort det och stod och rådfrågade med han så kom ju den här dryga Dalton in i bilden och kidnappade Shala och Janus. Så ja, vi sätter fart efter dem, och vi får innan vi sticker iväg en Ruby Knife av Melchior för att förstöra den här Mammon Machine som det här folket använder för att suga energi från Lavos. Lyckligtvis så har Shala lämnat alla skyways öppen så vi kan ta oss upp till Seal Kingdom igen. Och ja, det blir en väldigt lång transportsträcka här. Vi tar samma väg som tidigare, upp och ner och upp igen. Och vi kommer in till slut i Seal Palace och i drottningens sal. Och där står Dalton och väntar på oss och bjuder upp till en riktig bossfight. Jag har ju fått känslan tidigare av att Dalton är en riktig fjant, och det får jag ju bevisat här, för den här bossfighten är ju inte vidare svår. Den är pissenkel egentligen. Han kontrar med någon, ja, den här demi-liknande attacken som jag nämnde i förra avsnittet, men den tar ju bara hälften av min HP hela tiden, så det spelar ingen roll om jag har 2 i HP, så tar han ju bara hälften av det. Så det är inga problem att ta ner Dalton här, kan jag säga. Ja, efter fighten så gnällde Dalton vidare. Kan inte riktigt förstå hur vi lyckas vinna över honom. Och sen försvinner han in genom en portal och vi följer efter. Vi hamnar då i Ocean Palace heter det. Ett undervattenspalats helt enkelt. Och hit har drottningen flyttat Mammon Machine för att komma närmare Lavos och kunna urvinna ännu mer energi från det här monstret. Och därmed bli ännu mer kraftfull. På vägen dit så ser vi i en scen hur drottningen tvingar Shala att samarbeta. Shala är, som ni kanske minns, drottningens egna dotter då. Och drottningen, hon tvingar Shala att pressa Mammon Machine till sitt yttersta för att suga ut mer och mer energi från Lavos. Och det verkar som att vi i partiet har bråttom. Vi anländer som sagt till det här undervattenspalatset, och hela det här episoden är som en lång labyrint där vi via knappar får liksom öppna mer och mer vägar genom det palats och konstant blir attackerade av rätt så klena men ack så dryga fiender. Om vart annat mellan de här fighterna och de här knapptryckningarna så hittar vi faktiskt en hel del värdefulla föremål då, så att det väger upp i alla fall mot den här transportsträckan som det känns vara. En av de här knapparna låser upp en dörr till slut, och därifrån kan vi ta oss vidare in i liksom rum med fler och fler fiender och även statyer som attackerar oss, vilket är lite störande. Men ja, vi är väl förberedda så att det går rätt smärtfritt. Därefter får vi ta en lång väg ner för några trappor, och här ser vi ännu en återblick. Och här ser vi att Shala börjar tappa orken. Drottningen tvingar henne ytterligare, men hon håller på att liksom bryta samman Shala för att drottningen pressar henne så mycket. Och när någon sen försöker sätta sig emot drottningen så använder hon den kraft hon nyss förärvat för att ja, göra slut på den helt enkelt. Så, ja, för ännu mer bevis på att drottningen inte är en så vidare vacker person. Till slut så kommer vi till en hiss, och på nedfärden här så får vi slåss mot vågor och åter vågor av fiender. Och det, i regel så är det en typ av fiender, och det är som små flygande saker, jag vet inte riktigt vad man ska kalla dem. Men de bär alla en olika färg i alla fall, och detta är knutet till ett element. Och attackerar jag med fel element mot dem så counterattackerar de i sin tur med sitt element eller motsatsen till element. Jag har inte riktigt fått grepp om vad det är. Så att det blir en väldigt utdragen fight på grund av det här. Jag använder mest fysiska attacker då, på grund av det. Men ja, det går till slut bra och vi tar oss alla längst ner. Här kommer vi in i ett rum som är fyllt av lava och ja, det ser inte ut som vi kan ta oss någonstans egentligen. Men om vi följer väggen i rummet så kommer vi in i ett rum och där inne så finns det en knapp. Men innan vi kan trycka på knappen så dyker två lite större fiender upp som ska agera som någon typ av subboss, misstänker jag. Men tack vare våran Falcon Attack som är en kombinerad attack mellan Chrono och Ayla så tar vi ut de här egentligen i en attack. Så det blir med det här väldigt enkelt. Och det var ju även Falcon Attack som använde mot Giga Gaia i förra veckans avsnitt. Så ja, den kommer väl till hands även här. Och när vi har tryckt på den här knappen så öppnas en del av den här bron vi behöver ta oss över. Och i andra änden av det här rummet, om vi springer tillbaka och över på höger sida då, så upprepas processen än en gång. Det är samma typ av fiende också. Det är lika enkelt den här gången. Så vi låser upp bron och vi tar oss vidare. Och i nästa rum så möter vi Dalton igen. Och ja, den här gången verkar han inte våga slåss mot oss direkt. Så han kallar fram Golem, som jag hade så mycket problem med. Som Lefyris också nämnde i kommentarerna där. Men den här gången så är det två. Och det gör ju saken genast mycket värre. Lyckligtvis, under den här transportsträckan som jag nämnde, så har jag levlat ett par gånger. Och både Chrono och Marley har lärt sig lite nya förmågor. Och den som är absolut viktigast, som är överlägset viktigast, det är Life 2. För Life har vi kunnat ett tag. Det är alltså att man kan kalla upp en fallen partymedlem. Men med Life 2 så får även den här partymedlemmen sin hälsa tillbaka. För oftast blir det så att om man använder Life på sin partymedlem som har fallit eller ja, är död då, eller skadad i alla fall, så kommer en motattack direkt från min boss eller den här fienden som gör att han dör igen. Och det är ju väldigt enerverande, för då man bara slösa massa MP. Men med Life 2 då, så är man liksom beredd direkt efter man har utfört magin. Och ja, det är det som räddade mig. Chrono kan ju också vissa extra attacker här. Han har ju även han levlat ett par gånger. Och kan även Life 1 om jag kommer ihåg allting rätt. I och med att de här är två så får jag använda Falcon Hit än en gång. Och Falcon Hit är riktigt bra, har jag kommit underfund med. Det kanske ni hör också. Det, ja, som jag har sagt, det är Ayla som kastar upp Chrono. Och Chrono flyger liksom förbi skärmen och attackerar alla fiender som står på rad. De här två golems, de gör ju det. Så Falcon Hit plus Life 2 blir min taktik här. Och den funkar faktiskt jäkligt bra. Ayla får då och då kasta lite eaters på Marley då, i och med att hon förbrukar väldigt mycket MP med sin Life 2. Men det går bra och båda golems faller alldeles efter varandra egentligen. Dalton står kvar när vi har tagit ner dem och är väldigt arg och ska precis till och kalla fram sin golemboss då, som ska vara någon typ av starkare version av golem. Men precis när han ska göra det så känner han kraften av Lavos närvara och springer in i rummet bakom honom. Och vi följer naturligtvis efter och kommer in i rummet där drottningen står med Mammon Machine och alla andra i det här rummet. Vi konfronterar drottningen. Vi försöker förgöra Mammon Machine med den här Ruby Knife som vi fick från Melchior, men utan resultat. Istället så är det Lavos som vaknar och med drottningen ridades på monstret så ställs vi öga mot öga med Lavos. Och det man kan säga är att jag är inte en endaste millimeter till suck mot Lavos i det här läget. Alltså, hans första attack får oss alla att falla ner på knä. Och ni kanske minns den här profeten som jag tyckte mig känna igen i förra veckans avgångsstund. Han äntrar skärmen nu och mycket som mina misstankar riktades mot så är det ju Magus som har förklätt sig till den här profeten. Och han har tydligen någonting otalt med Lavos. Han säger att han för länge sedan svor att göra vad som helst för att döda Lavos. Men Lavos besegrar nästan retande enkelt Magus. Och även han får erkänna sig besegrad. Crono reser sig med sina sista krafter och försöker besegra monstret i och med att han inser att alla hans vänner är i fara. Och även fast han inte har någon hälsa kvar egentligen så ställer han sig upp för en sista fight. Men Crono misslyckas och motattacken från Lavos förgör, förintar och dödar Crono. Ja, Crono dör faktiskt och resten av partiet tappar allt hopp med en gång. Shala kommer till dess undsättning och använder den sista energin i sitt smycke och teleporterar gruppen bort från platsen. I en scen ser vi sen hur Lavos bryter ut från jordens inre och attackerar hela planeten egentligen. Stora stenar av lava regnar ner från himlen och förintar det här silkungadömet uppe i himlen. Kort därefter så är det en tsunami som sköljer över hela världen och tar bort nästan allting som kan liknas vid kontinent och befolkning ur den här tidsepoken. Marley och Ayla vaknar sedan upp i en hydda och det är några äldre människor som väcker dem. Och de förklarar då att vi nu finns på den enda kvarlevande kontinenten och det är de enda kvarlevande från den här civilisationen som finns här. Av dem får vi Cronos gamla smycke. Det här som en gång i tiden möjliggjorde tidsresor. Och det är det enda som återstår från vår hjälte. I den här nya civilisationen dock så lever magianvändarna och de som tidigare kallades för jordbundna. De lever som ett folk på samma villkor. Och de verkar må jäkligt bra av det. Alltså det verkar vara en fridfull befolkning. Vi får höra av några äldre att vårat skepp Epoch har överlevt den här katastrofen. Och efter vi har kvicknat till och konstruerat ett nytt party med Frog i spetsen så ger vi oss av mot Epoch för att kunna möjliggöra tidsresor igen. På vägen dit så träffar vi massvis med folk och som jag sa, de verkar trivas i sin nya situation och de kommer väldigt bra överens och ingen ser ner på den andra eller någonting sånt. Och väldigt tillfreds med situationen. När vi står och pratar med en av de här äldre, de som är gamla och vis, då träder Dalton in och stormar hela stället egentligen och titulerar sig själv som den nya kungen. Han vill dessutom döpa om det nya kungadömet till Kingdom of Dalton, givetvis. Han är en jävla clown den här Dalton, men han attackerar oss och vi lyckas undvika första attacken, men den andra attacken får oss alla tre att knockas och förlora medvetande. Vi vaknar sedan upp i någon typ av cell och ja, Marley har under hela den här tidsperioden haft liksom svårt att greppa sanningen att Crono är borta, men Frog och Ayla då, som det är, vi och även Marley då, efter ett tag klättrar upp för en stege och det är då vi inser att vi nu befinner oss ombord på Blackbird. Och Blackbird, som ni vet från förra avsnittet, är ett jättestort skepp som nu Dalton har under sitt kontroll. Och det är så han även kontrollerar den här lilla kontinenten som finns kvar av den här världen. Det vi upptäcker efter vi har upptäckt att vi är ombord på Blackbird är att ingen av oss har våra föremål kvar. Och är dessutom inte våra vapen eller några pengar överhuvudtaget, så vi är egentligen helt nakna. Vi får därmed hålla oss i det dolda här och smyga oss framåt. Mycket tack vare ventilationsrummet som finns ombord på det här skeppet så kan vi, ja, vi kan smyga omkring där uppe och kika ner på vad som finns nedanför oss så att säga. Och vi undviker så långt det går fysisk konfrontation. Som jag sa så är jag dock Ayla med i gruppen och det är jag väldigt glad för Ayla är den enda av mina karaktärer, vad jag vet i alla fall, som använder händerna när hon slåss och det innebär att vi fortfarande är rätt stridsdugliga och det är rätt bra när vi kommer till en kista, för den här kistan innehåller då en av partiets vapen, vilket gör att den här också blir stridsduglig och successivt så får jag leta upp de här kisterna och hitta alla vapen, alla pengar och alla föremål som har blivit fråntagna oss. Så ja, ju längre det går desto starkare blir vi och till slut så har vi lyckats samla på oss allting vi behöver. Från luftrummen så ser vi också hur Dalton och hans gäng undersöker Epoch. Och det här säger Dalton ska bli hans nya tron. Han beordrar sina underhuggare att undersöka skeppet så gott det går för att det här ska bli hans nya ståtliga tron. Som sagt, vi hittar till slut alla föremål vi behöver och ja, vi kommer ut på en av skeppets vingar, den vänstra vingen. här blåser hemskt mycket och vi kämpar för att inte blåsa av skeppet. Och när vi når slutet av den här vänstra vingen så blir vi attackerad av Golemboss, som det monstret som Dalton skulle kalla fram då tidigare. Och det här blir vår nästa bossfight. Och det här tror jag på förhand ska bli en riktigt tuff fight, i och med att ja, Golem har ju varit nagelögat på mig tidigare. Men det visar sig att det inte riktigt blir så. Golem börjar räkna ner, och medan han räknar ner från 5 då, så börjar jag liksom kasta allting kraftfullt jag har på han. Dock så var det ju så att det var Chrono som hade de mest kraftfulla attackerna, och han är ju som bekant död nu, så ja, vi gör så gott vi kan ändå. Det som räddar oss, det är att det visar sig att Golem Boss är rädd för höjder. Så när han har räknat ner till 0 så vågar han inte attackera, för att han är så skräckslagen av den höjd vi befinner oss på ovanpå det här skeppet då. Så därmed blir fighten jätteenkel och inga problem alls. Vi ser sedan en scen när Dalton använder Epoch som en typ av troska. Han har inte riktigt fått grepp på vad det här skeppet är till för den. Men ja, han får i alla fall musiken att gå igång. Och fordonet spelar sin titelmelodi egentligen. Men det här tycker inte Dalton om. Och han säger åt, jag antar att han säger åt producenterna av spelet Chrono Trigger att byta spår. Och han får också sin vilja igenom. Och myser lite i det. Det är väldigt rolig scen måste jag säga. Han flyger sedan iväg och sätter kursen mot oss. Och det är dags för ännu en bossfight. Och vi hoppar ombord på Epoch för att konfrontera den här clownen. Det här är också en rätt enkel fight måste jag säga. Den primära attacken som Dalton använder, det är en counterattack. Med sina DM-anknytning, alltså halvera hälsan hela tiden. Men hans trumfkort då, som är att kalla fram Golem Boss, misslyckelset som vi redan har besegrat det här monstret. Och han blir därmed satt lite på pottan och vi besegrar Dalton ganska enkelt. Han flyr och lovar naturligtvis att hämnas. Och det tar ett tag för oss att komma underfund med hur Epoch ska kontrolleras. Det är Chrono som har styrt det här skeppet tidigare. Säkerligen har Daltons manskap lyckats sabba det här skeppet lite grann också. Så medan vi prövar olika knappkombinationer så lyckas vi beskjuta och förstöra Blackbird. Vi skjuter av vingen så att det här skeppet störter mot sin förödelse. Nere på marken förenas då allt folk i jubel då ja, det här förtryckandes tid är förbi, i och med att Dalton och hans gäng inte kan kontrollera det här skeppet längre. Vi kommer till slut underfund med hur vi kontrollerar det här skeppet. Vi landar och vi njuter en stund över vår seger och Marley är väl den som har sörjt Chronos bortgång allra mest hittills. Hon verkar också må rätt så bra i alla fall. Det går en tid och vi försöker lokalisera oss på den här kontinenten. Och inne i en hydda får vi information om en mystisk man som tydligen har vandrat norrut uppemot en klippa. Och vi misstänker redan här vem vi har att göra med. Men ja, vi ger oss efter. Och mycket riktigt, när vi väl kommer upp längst upp på den här klippan, så är det Magus vi ställs mitt emot. Han agerar spydigt och väldigt kyligt, precis som han alltid har varit. Och det som får bägaren att rinna över för framförallt Frog då, det är att när vi konfronterar honom så fäller han väldigt förolämpande ord om Chrono. Och Frog greppar sitt Masamune-svärd redo att försvara Chronos ära. Och vi får förfrågan, jag som spelare får förfrågan om jag vill slåss mot Magus än en gång. Men hur jag väljer och hur det går och hur det har gått för Chrono får ni höra först i nästa sagastund. Lurig det som inte berättar ifall du slogs eller inte. Ja, det skulle bli en riktig cliffhanger. Då kanske jag kan fråga dig, Samson, hur du gjorde i det här valet. För jag antar att det är rätt så avgörande för hur resten av spelet ser ut och så. Jag valde att inte slåss med dem. Okej. Jag kan ju säga som så också att jag har gjort mitt val. Men jag har inte spelat många minuter efter det. Eller många timmar kanske jag ska säga. Men jag tyckte att det kändes som en riktigt bra cliffhanger att avsluta sagostunden här. Det som är den stora grejen dock, det är att Chrono dör. Det är liksom, ja, mindfuck höll jag på att säga. Men det var oväntat. Vi fick ju meddelandet tidigare om att någon skulle upphöra. Någon skulle förgöras av den här lilla blå pojken eller den här lilla pojken med blått hår. Inne i biblioteket i Seal Palace. Eller Seal Kingdom heter det väl. Men det var ju framförallt inte att det skulle vara Chrono. Men jag misstänker dock, i och med att temat är tidsresa, så kommer vi kunna göra någonting åt det. Jag vet inte riktigt hur, men det känns som att hoppet inte är helt ute för vår bananklasehårshjälte, eller vad ska man säga? Ja, Chrono heter han ju. Ja, precis. Så. Kan man också säga. Så kan man också säga. Men ja, hur det går, det får ni höra i nästa veckas sagostund. Då går vi in på vad vi ska spela till nästa vecka. Till nästa vecka så ska vi ta oss an ett spel som jag tror vi båda två har varit och nosat på lite tidigare. Mm. Det är väl framförallt en aspekt i det här spelet som är som har varit liksom, jävlar vad bra det här. Men jag har liksom kanske spelat en bana ur spelet. Hos samma kille som jag såg, ni minns att jag pratade om Terminator först, första Terminator-filmen. Mm. Och att jag var hos en kompis som jag alltid fick se de första 15 minuterna bara, sen så ledsnade han. Kommer du ihåg det? Ja, jo, jag minns honom. Ja, hos samma kille hade Journey to Silius. Mm-hmm. Och ja, det var väl ungefär samma historia där. Att jag fick typ spela första eller andra banan. Och sen så ville han göra något annat. Och det var jag naturligtvis sur. Men så nu ska jag försöka räta ut det här. Spelet i alla fall som du slank ur det där. Det är ju att det är Journey to Silius. Slank jag ur med det? Ja, jag hade inte nämnt vad det var för spelen. Jo, vad dåligt. Det är utvecklat av Tokai Engineering och Sunsoft och utgivet av Sunsoft på Nintendo 8-bitar, det vill säga NES. Och det släpptes i Nordamerika september 1990, strax därefter i Europa. Jag kan ju säga så att det andra minnet jag har från det här spelet, om vi bortser från den här första två banorna incidenten, det är när jag var med i Savepunkt, när vi först pratade ordentligt med varandra, Samson. Mm. Då hade ni en musikpaus och då hade ni musiken från första banan med. Och du vart stört glad för att ja, du verkade gilla den musiken. Och det är väl lite av spelets största styrka också, enligt många. Det är faktiskt ett fantastiskt soundtrack till hela spelet. Men just den låten är en av mina absoluta favoritlåtar någonsin i tv-spel. Ja, alltså Sunsoft, har jag fel om jag säger att det är de som har gjort Batman också till 8-bitars? Jag tror att du har rätt. Ja, och där är det också grym musik. Även om inte något speciellt Batman-tema finns med, så är det suverän musik. Framförallt för att vara på NES. De var jävligt vassa helt enkelt. Ja, framförallt. Det kanske blir mindre prat och mer musik nästa veckas avsnitt. Ja, med tanke på hur otroligt usel musik det har varit i Robocop vs. Terminator, så känns det som att vi behöver ett uppsving på den här punkten. Precis. Vi kanske ska säga det också, Samson, att det här är det sista vi spelar innan ett litet uppehåll. Eller det är det sista vi spelar. Det kommer komma ännu ett avsnitt som kommer ha lite mer jultema. Och sen också det här skitsnackavsnittet jag nämnde. Men vi kommer ha ett litet juluppehåll här framåt. Jul, nyår och mellandagar och efterföljande. Så det blir halvsäsongens sista spel. Ja, det är väl vinter... Ja. Halvsäsong låter fel, det känns som att... Ja, terminens sista spel. Ja, terminen är rätt. Ja, precis. Och med den förbluffande utannonseringen om att även vi behöver ett litet jullov, så är det dags att runda av för dagen. Man kan som vanligt kommentera avsnittet, det gör man enklast via vår sajt, retroresan.se. Om man hellre vill så finns vi även på diverse olika forum, bland annat Skillpoint, Loading och Gameplayer. Länkar för dessa finns också på vår sajt. Vi finns även som en Facebook-sida och det är facebook.com/retroresan. Vill man hellre så kan man också twittra till oss, där heter vi Retroresan. Och sist av allt så kan man förstås mejla, adressen är som vanligt kramkalas@retroresan.se. Du lovar inga pussar när det är med kramkalas. Jag har aldrig lovat en puss överhuvudtaget. Det var ju dålig stil, tyckte jag. Ja, jag gillar inte sånt. Glöm inte bort iTunes-recensionen också när vi ändå är inne på den punkten. Det var allt för idag. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. thank you for your cooperation. Good night.